NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In een nieuw rapport heeft de Nationale Ombudsman zware kritiek op de afwikkeling van de toeslagenaffaire. 5700 ouders hadden vorige maand al geholpen moeten zijn. Maar door het ingewikkelde systeem van de Belastingdienst is dat nog niet het geval. Intussen krijgen ze weer te maken met deurwaarders, waardoor hun schulden oplopen. De universiteiten komen met een plan om bedreigde wetenschappers te beschermen. Volgens de koepelorganisatie worden wetenschappers steeds vaker thuis opgezocht, bedreigd en uitgescholden op sociale media. Het Rode Kruis gaat verzorgingsproducten als deodorant, shampoo en maandverband inzamelen. Volgens de hulporganisatie bezuinigen mensen die afhankelijk zijn van voedselhulp vaak op hygiëne. In Nederland gaat het om ruim 19.000 mensen die mede door corona in de problemen zijn gekomen. In Sydney zijn horecazaken, sportscholen en andere openbare gelegenheden weer open voor volledig gevaccineerden. De Australische stad was bijna 4 maanden in lockdown, omdat inmiddels 74% van de bevolking boven de 16 jaar volledig is gevaccineerd, zijn de maatregelen nu versoepeld. Het weer, vanochtend nog zonnig, maar geleidelijk meer bewolking. Vooral vanmiddag wat buien en af en toe zon. Het wordt zo'n 15 graden, ook morgen wisselvallig en dan hooguit 14 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en Leende. Vertraging is nog 10 minuten. En op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoevelaken en Amersfoort Noord heb je daardoor een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Nou, u hoorde het net in het nieuws. De Nationale Ombudsman heeft felle kritiek op de afhandeling van de toeslagenaffaire. Het herstel gaat volgens Van Zutphen veel te traag en het systeem is veel te complex. Spraakmaker vanochtend is strafrechter Jacco Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen. De rechters hebben natuurlijk afgelopen week al erkend, hè, dat ze ook fout zaten in die affaire. De Raad voor de Rechtspraak kwam met een stevig rapport. Ze hebben te weinig oog gehad voor de slachtoffers. Is het een goede zaak om daar zo open over te zijn? Ja, ik denk het wel. Het is een affaire die zijn weerga niet kent. Mm-hmm. Nee, het voor de rechters in Nederland, met name de bestuursrechters, veel betekend. Hebben een heel open rapport geschreven waarin ze een soort mea culpa doen. Maar natuurlijk vooral gericht voor de slachtoffers aan de ene kant, maar ook op de toekomst, dat dit niet nog een keer gebeurt. Ja, dat is vanuit de rechters. Maar als slachtoffer denk je, iedereen betuigt spijt en erkent dat het hartstikke fout is gegaan. Maar intussen, het schiet nog steeds niet op, eigenlijk. Nee, dat is nu aan de regering, hè, om dat af te wikkelen. En je hebt daar verder geen beeld van. Of dat gaat niet goed, dat begrijp ik ook wel. Ja. Nee, dat blijkt. 5700 mensen, bijvoorbeeld Jan-Kees Emmer. Alvast hier voor het Mediaforum, mediaondernemer. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is gekmakend, toch? Het is failliet van bureaucratisch Nederland. Het is een onmacht. Ja, nee, maar dit je kunt echt niet bedenken wat er nou nog bedacht moet worden om deze mensen te helpen. Nee. Het is... De woorden schieten in die zin tekort. En laten we hopen dat er een keer iets gebeurt waardoor er wel een breekijzer is, waardoor die mensen wel gewoon geholpen worden en verder kunnen met hun leven. Het zegt al hoe ingewikkeld het is. Een keer iets gebeurt. Maar wat moet er nu nog gebeuren? Het geld is er, de middelen zijn er. En nog weet het apparaat kennelijk is niet in staat om het op te lossen. Het apparaat is sterker dan de wil en de middelen. Dat blijkt in ieder geval kennelijk in de praktijk. In Stand.nl hebben we het vandaag over Coming Out Day. De dag die symboliseert dat iedereen mag zijn wie die is en wie die wil zijn. Dat klinkt overbodig, maar blijkt nog steeds hard nodig. Zo vertelt de Rotterdamse politie vandaag nog dat het anti-homo-geweld steeds heftiger wordt. De stelling is vanochtend: het is treurig dat Coming Out Day nog steeds nodig is. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het is vandaag internationale coming-out-dag. Coming-out-day. De dag waarop sinds 12 jaar, wat voor weer het ook is, altijd de regenboog te zien is. De acceptatie van de LHBTI-gemeenschap staat centraal vandaag. Mensen praten nu makkelijker dan in het verleden over het uit de kast komen. We zien helaas dat ondanks dat er meer sociale acceptatie is, dat LHBTI-jongeren ook in Nederland nog steeds een slechtere mentale gezondheid laten zien. Ik was eigenlijk het meest bang om 4 jaar lang gepest te worden, uitgescholden te worden, misschien in elkaar geslagen te worden. Geweld en pestgedrag tegen LHBTI'ers neemt niet af. Ik denk dat coming out heel belangrijk is om te normaliseren. Dat je het niet hoeft te vertellen. Dat je ook gewoon binnen kan komen. Hey, dit is mijn vriend, vriendin, whatever. En dat gewoon geaccepteerd wordt. Ja, het is treurig dat coming out day nog steeds nodig is. Dat is de stelling vanochtend. Strafrechter en spraakmaker Jacco Jansen. Ja, de haat en het geweld tegen homo's is echt een groot probleem. LHBTI'ers. Ja. Merk je dat ook in de rechtszaal eigenlijk? Zie je dat daar terug? Ja, natuurlijk zien we dat daar terug. Dat worden vaak strafzaken en die komen dan bij ons voor de rechter. Maar ook weer niet in een hele grote aantallen voor mij, hoor, persoonlijk. Maar natuurlijk zijn het strafzaken, ja. Ja. Maar wat valt er op aan die zaken? Wat is de ontwikkeling die je daarin ziet? Ja, of dat zich ontwikkelt. Het geweld neemt natuurlijk toch toe. Hè. Mensen worden feller geraakt. We hebben toen die meneer uit Parijs gezien. Die toch heel erg in elkaar is geslagen. We horen dat veel vaker. Maar ja, geweldzaken als ieder ander zijn ze ook natuurlijk. Hè. Ja, dat geeft het maatschappelijk extra lading natuurlijk. Ja. Maar juridisch ook of niet? Nou, ik denk het wel. Ik weet het zeker. Als dit de reden is om iemand in elkaar te slaan, dat gaat doorwegen in de strafmaat. Ja, ja, zeker. Is ook hier de roep om strenger straffen en harder straffen? Wordt die ook groter op dit terrein? Of niet? Nou, de roep wordt altijd groter om strenger straffen. Ik ben daar zelf niet zo'n voorstander voor om het altijd maar in die straf te zoeken. Ik ben helemaal niet tegen hoge straffen. Maar daar zit niet altijd de oplossing. Mm-hmm. Jan-Kees Emmer, mediaondernemer. Het is treurig dat de coming out day nog steeds nodig is. Dat is zo'n stelling waarvan je van tevoren weet, daar zullen heel weinig mensen mee oneens zijn. Maar soms moet je het dan toch doen om het op de agenda te zetten. Nee, maar het is in die zin, het antwoord is volmondig ja, het is treurig. Aan de andere kant kun je ook blij zijn dat we die dag nu sinds 12 jaar hebben. En dat we het elk jaar gewoon op de agenda zetten. Waardoor we er ook nu weer over spreken. En wat dat betreft is het natuurlijk een hele mooie aanleiding. En ja, je mag dus hopen dat het ooit niet meer nodig is, maar zolang het wel nodig is, moeten we het hebben. Maar dat is treurig, hoor. Ja. Maar ja, je ziet natuurlijk ook een beweging. Ik denk dat als ik spreek met homoseksuelen, dat het 10, 15 jaar geleden makkelijker was om naar buiten te komen, om je homoseksualiteit naar buiten uit te dragen, hand in hand over de straat te lopen, dat nu moeilijker is geworden. Ja, en dat is diep en diep treurig. Dat is dus niet alleen coming out, maar ook acceptatie in de breedte. Ja, en hoe kan dat? Dat het moeilijker is geworden? Want ik zag gisteravond in Nieuwsuur eigenlijk dat er twee ontwikkelingen zijn die parallel lopen. Namelijk dat het uit de kast komen makkelijker wel is. Ja. Maar dat het pesten ook nog steeds toeneemt. Ja, hoe dat kan. Je ziet dat het onder bepaalde delen van onze samenleving ernstiger, dat er minder geaccepteerd is. En dat die ook kennelijk durven zich meer daarin uit te spreken en tot daden over te gaan, daar waar het gaat om geweld of pesterij. Ik hoorde in de radio hier aan het toe ook, dat schijnt dat leraren ook homoseksuele kinderen meer pesten dan andere kinderen. Ik denk leraren. Maar goed, hoe het kan. Het feit is, zolang wij erover praten, kan het alleen maar beter worden. Ja. Goed, dat gaan we het komende half uur ook doen. Er wordt gereageerd op de stelling via de mail, via Twitter en Facebook komende reacties. Philip Lafeber, die reageerde via de Radio 1-app en die zegt, ja, coming out day. Dat is altijd iets om te vieren, elk jaar weer. Ik vind het jammer dat ik er vanmorgen even niet aan gedacht had. Anders had ik mijn regenboogstropdas aangetrokken. Bart de Graaf die reageert, uit de kast komen is een grote stap. Voor de een heeft het grotere gevolgen dan voor de ander. Maar een dag om te vieren dat je jezelf mag zijn is allerminst treurig. Het wordt te vaak als iets vanzelfsprekends beschouwd. Maar in veel landen is de realiteit toch echt heel anders. Kees Speckley die schrijft in onze community, ik ben heel bang dat deze aandacht voor de LHBTI-gemeenschap nog heel erg lang nodig is. Eigenlijk wordt de weerstand tegen deze groep alleen maar groter, gevoed door achterhaalde en in mijn ogen belachelijke uitleg van teksten. Gaan wij naar de bellers. Theo van Zelm, goedemorgen. Goedemorgen met Theo van Zelm uit Amstelveen. Als dit het onderwerp is, dan belt u. Ha, terecht. Ja, oké. Ik heb dit jaar een jubileum. Ik vier het feit dat ik 65 jaar een trotse en actieve homo ben. U bent 65. Hoe lang is het geleden dat Nee, ik word 78. Op mijn 13e ben ik begonnen met de buurjongens. Tot nog toe gaat het altijd hartstikke goed. Dus ik heb een mooi jubileum, 65 jaar. Ja. En ik ben blij dat ik mag zijn wie ik ben. Ja, coming out day is toch een feestdag. Je moet natuurlijk nooit vergeten dat er aan de onderkant elk jaar weer mensen bij komen die ons niet mogen. En aan de bovenkant vallen mensen af. Ja. Maar inderdaad, wat de meneer voor mij net zei, vroeger voelde ik mij veiliger dan tegenwoordig. En dat hebben we te danken aan de vele religies die ons niet zien zitten. Denk maar aan de gereformeerde schoolboekjes die tegenwoordig apart gedrukt moeten worden, waarin allerlei wereldse zaken en seksualiteit en zo niet meer in vermeld mogen worden. En dan verwijs ik ook naar de documentaire vanavond op Nederland 2. Hemel, hel en regenbogen. Mooie documentaire, denk ik, die daarover gaat. Ja. En vanmiddag in de Oranjekerk in Amsterdam vieren wij het feit dat het coming-out-dag is. Dus blijheid overheerst bij mij. Ja, u zegt reformatorisch onderwijs bijvoorbeeld. Hè? Dat is een probleem, maar dat is nou niet bepaald toegenomen. Ik bedoel, vroeger was het onderwijs misschien nog wel wat conservatiever ook in dit opzicht, toch? Nee, ik heb het over de boekjes die nu gedrukt mogen moeten worden door deze scholen. Ja, ja. Ja. Dat is nieuw. Ja, ja. Wonen als kermis, Satan, casino, homo, dat mag dan niet meer verwerkt worden. Ja, ja. Ja, waar zijn we mee bezig? En vergeet ook niet dat op voetbalvelden en scholen het meest gebruikte scheldwoord homo is. Ja, dat is treurig. Als we even teruggaan in de tijd dan, 65 jaar geleden, weet u uw eigen coming-out, weet u natuurlijk nog? Nee. Nee? Ik heb daar nooit aan gedaan. Ik ken het woord niet eens. Het woord homo kende ik ook niet. Nee. Ik was wie ik was. En op mijn 13e kwamen mijn lichamelijke seksualiteit aan de orde en naar boven. Nou, dat heb ik geaccepteerd met grote vreugde. En dat later dus vooral religies mij niet zien zitten en het vies en zondig vinden. Nou, dat is hun probleem. Ja. En niet het mijne. Kijk, mijn lichaam is geen tempel, het is een amusementspark. Ja, een amusement, mooie quote. En hoe reageerde, want u kunt wel zeggen, ik heb geen coming out gehad, geen moment, maar uw omgeving heeft natuurlijk op een gegeven moment wel doorgehad dat u homo was, toch? Zeker, zeker. Ja. Mijn moeder heeft mij ook vele jaren de deur gewezen om het feit dat zij geen kleinkinderen kreeg. Ja, ja, ik heb daar ook een boek over mogen schrijven. Ik ben ontvoerd naar een leuke musical door het Nationaal Ouderenfonds om mij als homo te eren. Dit jaar hadden we nog een mooie grote tentoonstelling in Amsterdam op de Westermarkt in het Stadionplein van de fotograaf Ernst Koppejans. 30 homo's boven de 70. Amsterdam eerde ons door het feit dat wij vanaf het begin de hitte van de homo-strijd hebben gedragen en verwerkt zijn. Dus die tentoonstelling zal volgend jaar het land ingaan. Dus iedereen kan daar mooi naar kijken. Dat is erg, erg leuk om op later leeftijd deze erkenning toch nog te krijgen. Ja, dat snap ik. Meneer Van Zellen, hartelijk dank voor uw bijdrage. En tot de volgende keer. Ja, en hou het amusementspark open, hè, zou ik zeggen. Toch? Kom maar langs. Wauw. Fijne dag. Even afronden nu. Robert Blokland, goedemorgen. Goedemorgen. Journalist en co-auteur van het boek Als je maar gelukkig bent, met persoonlijke verhalen over hoe het is om een LHBTI'er te zijn. Is Coming Out Day voor jou een speciale dag eigenlijk? Ja, het is vooral een benijdenswaardige dag. Ik ben nu 45, dus toen ik uit de kast kwam, was er nog geen coming-out dag. Er was nog geen expresso, er was nog geen internet. Dus ik heb toen ik op de middelbare school zat, heb ik echt lopen zoeken naar lotgenoten, naar jongens die hetzelfde voelden. En dat lukte niet. Ja. En zo'n dag als coming-out dag maakt het vooral voor jongeren, denk ik. Het kan wel een moment zijn om uit de kast te komen. Je moet je eigen moment kiezen. Je moet zelf weten wanneer je het doet. Ja. Maar het feit dat er aandacht aan is, dat we het nu op de radio bespreken, dat het op scholen behandeld wordt, kan het voor jonge gays makkelijker maken. We leven in een heteronormatieve samenleving, dat is logisch. Want slechts 1 op de 15 Nederlanders is niet hetero. Ja. Maar dat blijft het een moment maken wat lastig is voor elke gay. Die coming out, wat je achtergrond ook is, waar je ook vandaan komt, hoe je ouders er ook over denken. Het is een enorm ding als je erachter komt dat je anders bent. En wat je daarmee moet doen. En zo'n coming out dag maakt het makkelijker voor een aantal, hoop ik in elk geval. Het blijft ook gewoon een moeilijk ding door alle conservatieve krachten in de samenleving, waar meneer Van Zelm het ook over had. Ja. Maar het feit dat we het in Nederland kunnen doen en dat we uit de kast mogen komen en dat we kunnen trouwen, dat is natuurlijk nog steeds uniek en prijzenswaardig. Want in heel veel landen op de wereld kan en mag dat nog steeds niet. Nee, nee. En moeten we Coming Out Day eigenlijk zien als belangrijk voor de LHBTI'ers zelf of voor de buitenwereld? Ik denk allebei, dat voor de LHBTI'ers die niet. Ja, allebei inderdaad. Het is een simpel antwoord eigenlijk. Maar het maakt me ook heel boos dat het naar de buitenwereld toe vooral nog nodig is. Mm-hmm. Dat er nog heel veel mensen zijn in religieuze hoek, maar ook in niet-religieuze hoek, die het raar vinden en die dan roepen van die gays moeten zich weer profileren en moeten weer raar doen en moeten weer met hun veren op straat lopen. Laat iedereen lekker anders zijn en laten we leven en laten leven. En dat is heel moeilijk. Ik loop met mijn man ook niet op straat hand in hand. Dat durven we niet. niet. Er is steeds meer anti-homo-geweld. De gereformeerde scholen worden al genoemd. Er zijn partijen in het parlement die willen dat diversiteitslessen worden afgeschaft, omdat kinderen niet moeten worden geïndoctrineerd door seksualiteit. Wat een onzin. Echt, daar maak ik me zo boos over. En ja, in dat opzicht zou het heel mooi zijn als er geen coming-out-dag nodig was. Als het gewoon normaal was en normaal werd gevonden om anders te zijn. Dus ja, ik hoop dat deze dag ook, zeg maar, mensen die niet gay zijn en die er vreemd tegenaan kijken, ja, en die denken dat wij niet normaal zijn, ook bereikt. Maar daar heb ik een hard hoofd in, helaas. Misschien beetje bij beetje wordt het toch beter. We hebben natuurlijk vooruitgang geboekt de afgelopen 40 jaar, als je er naar kijkt. Maar we zijn er nog lang niet. Nee. In het boek van jou, hè, Als je maar gelukkig bent, dat je schreef trouwens samen met Jessica van Gelen, vertellen bekende Nederlanders over hun leven. Wat is een coming-out die jou is bijgebleven en die eigenlijk heel belangrijk ook voor jou is? Eigenlijk elk verhaal is wel bijzonder. Want wat ik al zei, het maakt niet uit wat je achtergrond is. Ook al kom je uit een links-liberaal grachtengordelgezin of je komt uit een moslimachtergrond. Mm-hmm. Het is altijd een enorm ding om die stap te maken. Wat in het boek voor mij wel de bijzondere verhalen waren, waren de mensen met een andere culturele achtergrond. We hebben gesproken met een homo met een Aziatische achtergrond, Piet Woe. Een homo met een moslimachtergrond, Nassiri Bellerai. Omdat die coming-out verhalen hadden een extra laag die ik zelf als witte Nederlander uit een elitaire achtergrond niet had. Omdat je dan echt moet gaan nadenken, als ik een coming-out doe naar mijn familie toe, dan moet ik eerst financieel onafhankelijk zijn, omdat de kans aanwezig is dat mijn familie zegt, we willen niks met jou te maken hebben en we laten je vallen. Ja. En die achtergrond, of die ervaring hebben wij niet gehad, Jessica en ik. We hebben natuurlijk ook een moeilijk coming-out. We hebben er problemen mee gehad en problemen mee ervaren. Ja. Maar dat het zo erg kan zijn, ook nog in Nederland anno 2021, daar hadden wij niet bij stilgestaan. En dat is voor mensen met een biculturele achtergrond toch vaak wel de werkelijkheid. Ja. Als ze uit de kast willen komen naar hun familie toe. Ja. Goed, Robert, dank je wel voor zover. Donderdag spreken we jou weer, hè, trouwens, over 100 jaar Tuschinski. Ja, dat is dan weer even een heel ander terrein, maar toch ook leuk. Dank je wel. Maar ook heel blij en leuk en vrolijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dank je wel. Dank je wel. Astrid Ozenbrug, Coming Out Day vandaag. Goedemorgen voor het COC, de belangenorganisatie die zich sterk maakt voor een sterk LHBTI+, voor de emancipatie daarvan. Ook een belangrijke dag, hè? Ja, zeker. Sorry. Ja, zeker. Nee, het is ook een dag om te vieren. Ja. En ook om zelf te bedenken wat je wil. We willen niemand uit de kast dwingen of wat dan ook. Maar we willen ook heel graag laten zien dat je mooi bent zoals je bent. Dat je er mag zijn zoals je het bent. En je kiest altijd je eigen moment. Maar dit is wel echt een dag voor ons als community om onszelf te laten zien en ook gewoon trots te zijn op wie we zijn en gewoon blij te zijn. Ja. Is het voldoende, want je zegt community, is het dat ook echt? Nou ja, het is natuurlijk wel opgedeeld in allerlei losse groepjes. Terwijl ik denk, als we allemaal de handen ineens slaan, zijn we best wel met veel. Zijn met meer dan 1 miljoen mensen op dit moment. En zouden we echt wel het verschil kunnen maken. Want ja, op dit moment hangen we op een zielige 12e plek in Europa. Van landen waar de LHBTI-rechten goed geregeld zijn. Dus er is nog wel een hoop te doen. Ja, precies, ja. Zag ik gisteren het Nieuwsuur en daarin werd geconstateerd dat coming out, hè, dat het uit de kast komen, dat op zich wel wat makkelijker is geworden in de loop der jaren. Maar dat er tegelijkertijd een parallelle ontwikkeling is die laat zien dat het pesten en het treiteren en de haat, dat nog steeds wel ook toeneemt. Dus er zijn eigenlijk twee bewegingen die naast elkaar bestaan. Dat is best ingewikkeld. Ja, en toch denk ik dat het komt ook omdat we veel zichtbaarder zijn geworden. Want ik ben ook boven de 50. Dus in mijn tijd, oma vertelt, was het gewoon veel minder zichtbaar. En bleef je ook een beetje in je eigen bubbel rondhangen en had het ook allemaal geen naam. Juist doordat we alles zijn gaan benoemen, we laten het zien, we laten zien wat er gebeurt, we laten het geweld zien, we laten zien dat de rechten nog niet goed zijn geregeld. Ja, dat doet bij sommige mensen gewoon pijn. Die hebben zoiets van, hey, waarvoor moeten jullie ineens ook meedoen? Terwijl, we hebben allemaal recht op een mooie plek in deze wereld. En de LHBTI-stem is wel luider geworden, dat is waar. En dat roept ook bij sommige mensen helaas agressie op. Maar goed, ook dat moet gewoon aangepakt worden. Ja, precies. Ja. Dus dat is eigenlijk de keerzijde dan, hè, van dat het mogelijk is om er opener over te zijn. Nou hebben jullie vandaag nog maar eens een keertje aangedrongen bij de formerende partijen om COC's regenboogstembusakkoord, om dat een plek te geven in dat regeerakkoord. Wat houdt dat regenboogstembusakkoord eigenlijk in? Ja, daar hebben we gewoon een aantal afspraken in gezet met de partijen die dat ondertekend hebben. Nou, er was gelukkig een overgrote meerderheid voor. Dus, en daar staan een aantal punten in die wij ongelooflijk belangrijk vinden. Zoals dat geweld tegen de regenbooggemeenschap, dat is op dit moment echt 7 op de 10 mensen in onze community heeft gewoon te maken met geweld. Schelden moet aangepakt worden. Nou, ze hebben, we willen graag hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld. Aanstellen discriminatieregisseurs. Ook het meer ouderschap. Dus om kinderen en ouders in gezinnen waar 3 of 4 ouders zijn, om die gewoon beter te beschermen. Ja. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat als een kind wees wordt, als de juridische ouders overlijden en hun sociale ouders dus nog leven. Dat is gewoon op dit moment niet goed geregeld bij wet. De staatscommissie heeft daarnaar gekeken. Het kan wel geregeld worden. Regel het dan ook. En ga dan, als je dit meeneemt in je regeerakkoord, dan conformeer je je als nieuw kabinet om te regelen dat dat de komende periode wordt gedaan. Als je dat nou weer niet meeneemt, ja, dan hangt het weer af of van de initiatiefwet van een Kamerlid en of het dan ook uiteindelijk geregeld wordt. Dus dat is eigenlijk onze grote oproep. Neem nou die punten waar sowieso 8 partijen zich aan geconformeerd hebben. Neem dat nou mee in dat regeerakkoord. Zorg nou dat het geregeld wordt. Want we bungelen, ik zeg het nog maar eens een keer, op de 12e plek in Europa. Ja. Omdat onze rechten gewoon nog niet goed geregeld zijn. Dat is vooral een juridisch verhaal. En de wetgeving dan inderdaad vooral. Ja. Het gaat ook over verbod op LHBTI-genezing bijvoorbeeld. Of de rechten in de grondwet. Ja. Ja, precies. En het feit dat, want als we even kijken naar de formerende partijen op dit moment. VVD, D66, CDA, ChristenUnie. Stemt dat dan optimistisch voor u? Nou ja, we rekenen eigenlijk op dat VVD, D66 en CDA een afspraak nakomen. Die hebben echt een handtekening eronder gezet. En in totaal staat eigenlijk 3/4 van de Kamer onder het regenboogakkoord. Dat zijn 109 zetels. En ja, we kunnen ons echt niet voorstellen dat de ChristenUnie dat tegen wil gaan houden. Ja. Het is echt de meerderheid van de Kamer die dit wil. Oké, goed. We gaan het zien. Dankjewel, Astrid Oostenbrug. Gaan wij dan even maar naar de Kamer. Lisa van Ginneken, goedemorgen, Kamerlid voor D66. Goedemorgen. Coming Out Day gaat dus niet alleen over homo's en lesbiennes natuurlijk, hè? Want de T van LHBTI staat natuurlijk voor transgenders. U bent de eerste transgender in de Tweede Kamer. Hoe belangrijk is deze dag voor u? Nou, ik denk dat deze dag voor mij en voor alle LHBTI'ers ontzettend belangrijk is. Want het is een dag, het is net al gezegd, om te vieren dat we er zijn en dat we ons ook zichtbaar mogen maken. Hè? Dus dat we een coming out kunnen hebben. Ja. Dat is ontzettend belangrijk om zichtbaar te zijn. Want dat helpt ons om veilig te zijn. Hè? Je noemde net al dat dat ook een tegenreactie oproept. En dat is wel iets waar ik me erg zorgen over maak. Dat het aan de ene kant de acceptatie toeneemt in de samenleving en aan de andere kant dus ook het geweld. Dus dat is volgens mij per definitie polarisatie die gaande is. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat we een dag als deze vieren. Ja, maar goed, die tegenreacties die je dus ook oproept, hoe ga je daar als politicus mee om? Ik bedoel, wat kun je daar mee in de Kamer? Nou, ik denk dat Astrid Oostenbrug net al heel veel mooie voorbeelden heeft genoemd van dingen die in dat regenboogstembusakkoord staan. Mm-hmm. Wij als D66 vinden dat stembusakkoord ook heel belangrijk nu in de formatie. Want zoals net gezegd, we hebben het tenslotte met heel veel partijen afgesproken. En dan moet je inderdaad denken aan wetgeving om de positie van trans mensen en van LHBTI mensen beter te borgen. Ook aan inzetten op het tegengaan van onveiligheid. Dus een betere inzet van de politie. Betere veiligheid op scholen, want daar is ook nog wel het nodige mis. Dus er is een heel palet aan maatregelen wat we kunnen nemen. Dat willen we dus ook gaan doen de komende jaren. Dat snap ik. Dat is juridisch, dat is de wetgeving, dat is concreet. Maar de haat en de agressie die er is, hoe ga je die te lijf? Nou, ja, weet je, steeds je uitspreken dat dat niet oké is. Mm-hmm. Was recent tijdens de algemene politieke beschouwing, een paar weken geleden, sprak Wilders zich nogal fel uit tegen LHBTI-informatieverstrekking op school. Ja. Dus het gesprek voeren op scholen over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Hij noemde dat allemaal maar gekkigheid en lariekoek. Omdat het naar mijn idee geen lariekoek is, maar heel belangrijke koek, ben ik de dag daarna ook in de Tweede Kamer bij al mijn Kamerleden een heerlijke gingerbread cookie gaan brengen. Om op die manier, maar op een positieve manier, steeds het andere verhaal te vertellen. Ja. En ik denk dat ontzettend belangrijk is. Want wat je niet moet vergeten is, we hebben nu een coming out day. Dat is niet een dag waarop je dan ineens verplicht bent jezelf uit te spreken. Nee, die hoeft niet allemaal vandaag uit de kast te komen. Nee, precies. En LHBTI'ers hebben niet één dag waarop ze uit de kast komen. Hè? Dat doen ze steeds opnieuw. Dus de eerste keer misschien tegen een vriend of een vriendin, dan je ouders, dan op school, dan op de sportclub. En iedere iedere keer als je jezelf daarover uitspreekt en jezelf laat zien, loop je het risico op gewelddadige reacties, verbaal of fysiek. Ja, goed. De formatiegesprekken zijn gaande. Hè? Sigrid Kaag en Rob Jette. Wat geeft u hun mee eigenlijk? En hebben zij het, even heel eerlijk, hoog genoeg op de agenda staan? Nou, iedereen die Rob Jette kent, die weet dat, dat hij dit heel belangrijk vindt. En Sigrid Kaag vindt dit ook ontzettend belangrijk. Dus zij hebben natuurlijk ook al lang uitgesproken dat dit een heel belangrijk onderwerp is. Maar ik zie daar niet meteen een breekpunt in, of wel? Formatieonderhandelingen afgebroken vanwege standpunt over LHBTI. Alle partijen die nu ook met ons aan de formatietafel zijn gaan zitten, die weten dat LHBTI-rechten al decennia lang in goede handen zijn bij D66. Dus zij weten waar ze aan beginnen. Oké, daar zal het niet aan liggen. We gaan zien waar het proces uitkomt. Dankjewel, Lisa van Ginneken. Barbara Barend, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, treurig toch dat het nog steeds nodig is, Coming Out Day. Kun jij je eigen Coming Out nog herinneren? Ja, ik kan mijn eigen Coming Out zeker nog herinneren. En inderdaad, we zijn allemaal gelijkgestemd. Ik vind het op zich eigenlijk wel jammer dat jullie vooral homo's bellen. Want volgens mij is dit een onderwerp wat de hele samenleving aangaat. En we kunnen toch concluderen met z'n allen dat als mannen niet hand in hand kunnen lopen over straat of vrouwen, dat we niet in een land leven. Dus ik denk niet dat het alleen aan ons besteed is om daarvoor te strijden. Ik zeg al dat het is juist aan de hetero's om te zorgen. Ja. De meerderheid moet zorgen dat de minderheid veilig is. Dus dat is even een oproep bij deze van mij dan. Want logisch dat je ons belt. Maar bel ook de hetero's die van ons gaan strijden. Ja. Maar het is inderdaad zonde dat het nog steeds nodig is. Maar wel goed, want die dagen... Nee, het is door de voorgangers eigenlijk al gezegd. Het is voor heel veel mensen is het belangrijk om te weten dat het bestaat voor jongeren als ze zich zo voelen. Maar het is ook heel belangrijk, we hebben het net over de gereformeerde scholen gehad, over de islamitische scholen. Daar moet het juist ook gevierd worden. Omdat in die kringen is het nog veel moeilijker om er vooruit te komen. En is het dus veel minder zichtbaar. En daar moet je laten zien dat wij ook gewoon mensen zijn. En dat we tegenwoordig zelfs kinderen krijgen. Dat hebben ze even gedacht dat dat niet kon. Ja. Maar tegenwoordig kunnen zelfs twee mannen of twee vrouwen kinderen krijgen. En gewoon laten zien dat het normaal is. En daar zijn dit soort dagen voor. En weet je, als mensen daarover klagen, dat is ook een hele mooie uitspraak. Kijk, dit soort dingen, of zoals gay pride, dat doen we niet omdat we vieren dat we homo's zijn. Maar dat doen we omdat we willen bestaan zonder dat we vervolgd in elkaar geslagen worden. Dus daarom zijn dit soort dagen heel belangrijk. Ja. Goed, het was wel slag. Je eigen coming out, kun je die nog herinneren of niet? Hoe ging dat? Dat heeft bij mij ook belachelijk. Want ik kom dan uit zo'n heel progressief linksmilieu waar alleen maar homo's... Nee, niet alleen maar veel homo's op de vloer waren. Maar ik wilde niet anders zijn, dus ik heb 2 jaar lang mijn mond gehouden en toen uiteindelijk gezegd. Maar toen ik het vertelde, was iedereen vond het heel leuk. En dan werd er thuis en dan nog net niet de vlag uitgehangen, maar mijn ouders en mijn zus vonden het fantastisch. En iedereen die er ooit wat over heeft gezegd, was niet meer welkom in Huizenbanen. Dus wat dat betreft... Die boodschap was in ieder geval eenduidig. Die was heel eenduidig en dat gun ik aan ieder. Oké, dankjewel Barbara. Graag gedaan. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Pst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA. Infoavond op 19 oktober bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Deze week in de bonus. AH verse pasta en pastasauzen, 1+1 gratis. Doritos, Lees Af en Baked en Wokkels, 2 stuks voor maar 2,50. Alle Côte d'Or, 2,5 prijs. En A-merk vitamine en supplementen, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet betaalbaar is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet duurzaam. Want makreel scoort vet goed als het gaat om CO2-reductie. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Bij Albert Heijn spaar je ook digitaal voor je allermooiste bestek. Spaar in de AH-app en ontvang tijdelijk 10 extra bestekzegels cadeau. Wist jij al dat makreel vet duurzaam is? Makreel, vet goed. Ster. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Een interview met een prominent lid van het Koninklijk Huis wordt doorgaans uitgebreid aangekondigd in de media. Maar wist u dat prinses Beatrix vanavond geïnterviewd wordt bij Omroep Max? Nou, gaat echt gebeuren en straks gaan we de verwachtingen toch nog een beetje oppoken. Onder meer daarover spreken we straks in het mediaforum met de hoofdredacteur van Omroep Human, Mark Josten. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Carl-Johan. Mediaondernemer Jan-Kees Emmer en onze spraakmaker van vanochtend, rechter Jacco Jansen. Nu is het NOS Journaal met Dorald Megens. Voor het eerst sinds het vertrek van de Verenigde Staten uit Afghanistan hebben de Taliban en de Verenigde Staten rechtstreeks met elkaar gesproken. Volgens de Taliban is in Qatar humanitaire hulp toegezegd. Volgens de VS is daar alleen maar over gesproken. De Amerikanen zeggen dat er ook is gesproken over een veilig vertrek van buitenlanders die nog in Afghanistan zijn en over het vertrek van duizenden Afghanen die voor de VS hebben gewerkt. Verder zeggen de Amerikanen dat de gesprekken vriendelijk en professioneel zijn verlopen. Honderden ouders die zijn gedupeerd in de toeslagenaffaire zitten nog altijd te wachten op hun geld. Ze hadden al voor september geholpen moeten worden, maar weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Nationale Ombudsman. Waar het mij om gaat is dat je moet voorkomen dat mensen weer eindeloos lang moeten wachten. Waardoor ze opnieuw in situaties komen als de deurwaarder op de stoep en dan denken, dat is toch eigenlijk niet nodig, want ik ben echt slachtoffer. Dus die helderheid, dat is eigenlijk punt 1 wat iedereen aan ons vraagt. Zorg er nou voor dat die hersteloperatie voor duidelijkheid zorgt en op korte termijn. De ombudsman vraagt zich af of de hersteloperatie überhaupt wel gaat zorgen voor compensatie van gedupeerden. Het Rode Kruis gaat verzorgingsproducten als deodorant, shampoo en maandverband inzamelen. Gebleken is dat de Nederlanders die afhankelijk zijn van voedselhulp en hulp voor eerste levensbehoeften vaak bezuinigen op hygiëne. Messengeweld onder jongeren blijft een probleem. Afgelopen 6 maanden hield de politie 155 minderjarige verdachten van steekincidenten aan. Dat ligt in de lijn met de afgelopen 2 jaar. Het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk neemt weer patiënten op. Het ziekenhuis was gisteravond een paar uur lang telefonisch digitaal onbereikbaar. Voor de zekerheid was er daarom tot vanochtend 8 uur een opnamestop. In Sydney zijn horecazaken, sportscholen en andere openbare gelegenheden weer open voor volledig gevaccineerden. De Australische stad was bijna 4 maanden in lockdown. Bewoners van Sydney waren duidelijk toe aan versoepelingen, zegt correspondent Meike Weijers. Er waren zelfs mensen die zo enthousiast waren dat ze vannacht om middernacht al naar de kapper gingen, naar de kroeg gingen. Dus er wordt ontzettend enthousiast gereageerd. Pas in december, als de vaccinatiegraad op 90% ligt, dan mogen ook mensen die niet gevaccineerd zijn genieten van deze nieuwe vrijheden. Sydney kwam met de lockdown vanwege een uitbraak met de extra besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. Omdat inmiddels 74% van de bevolking boven de 16 volledig is gevaccineerd, zijn de maatregelen nu versoepeld. Het is nog wel verplicht om in Sydney afstand te houden en een mondkapje te dragen. In Frankrijk is een man opgepakt die een ziekenhuis in Marseille was binnengekomen met een coronapas van president Macron. Toegangsbewijs van de Franse president werd eind vorige maand verspreid via sociale media. Omdat de man van 19 zelf geen toegangsbewijs had, besloot hij een poging te doen met dat van Macron. De beveiliging ontdekte de fraude, liet hem door, maar belde wel de politie. Die gaf de man een boete van €750. En de QR-code van Macron is inmiddels gedeactiveerd. Het weer vanochtend nog zonnig, maar geleidelijk volgt meer bewolking. Vooral vanmiddag wat buien, dan nog af en toe zon. Zo'n 15 graden wordt het, waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Ook morgen wisselvallig en dan hooguit 14 graden. Dankjewel, Dorald. Bianca Damink, verkeersinformatie. Ja, het verkeer kan inmiddels op de meeste wegen wel weer prima doorrijden. Alleen een ongeluk bij Groningen veroorzaakt nog vertraging. Het staat daardoor vast op de N7 van de Duitse grens naar Groningen voor de aansluiting met de A28. De vertraging is 20 minuten. Tijd voor optimisme. Van 18 tot en met 22 november vindt Masters Expo plaats. Europa's grootste exclusieve zakenbeurs. Een sociale happening met een liefde voor innovatief ondernemerschap. Van familiebedrijven tot botenbouwers, van horlogemakers tot designers, de wereld van crypto, de beste chefs en nog veel meer. Kleine feestjes, grootse borrels. Een bezoek, een belevenis. Kaarten, mastersexpo.com. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 9 dagen Curaçao. Al vanaf €649 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur, op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Nu in het Dordrechts Museum, in het licht van Cuyp. Een overzicht van Albert Cuyps mooiste schilderijen. Samen met topstukken van Gainsborough, Constable en Turner, die zich door hem lieten inspireren. Boek je tickets op dordrechtsmuseum.nl. Ster. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Dat een neef van Ridouan Taghi zijn advocaat was en hem ook bezocht in de extra beveiligde instelling in Vught was al maanden geleden bekend bij verschillende media. Maar in onderling overleg besloot hij om daar niet over te publiceren. Is dat een nobele daad of moeten media gewoon hun werk blijven doen? En in hoeverre zijn die media verantwoordelijk voor het begeleiden van wetenschappers die optreden in hun programma's? Daarover praten we met Jan-Kees Emmer, mediaadviseur en columnist bij het Noord-Hollands Dagblad, en Mark Jossen, hoofdredacteur van Human, en natuurlijk onze spraakmaker, rechter Jacco Jansen. Eerst kijken we even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Jan-Kees, jouw mediamoment is het gesprek dat Jan Slachter heeft met prinses Beatrix over het 65-jarige bestaan van het prinses Beatrix Spierfonds. Ja. Ja. Had jij niet al een uitgebreide voorbeschouwing verwacht? Een beetje wel, ja. Maar het is goed onder de roos gehouden. Gistermiddag drong het een beetje door met een klein bericht in feite op het ANP-net. En vandaag druppelt het ook. Maar ja, vanavond gaan we het dan kennelijk zien, dit interview. Om 9:55 op NPO 1. De interviewer Jan Slachter en een bekende van ons natuurlijk hebben we al even aan de telefoon. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Ja, we hadden wel wat meer publiciteit verwacht vooraf. Ja, maar dit is zo afgesproken met de RVD... dat we dit een beetje onder de pet zouden houden. En het is zaterdagmiddag rond de klok van 4:00... toen het gesprek al achter de rug was, is het in de openbaarheid gekomen. Okay. Het is echt een gesprek, interview, klinkt een beetje zwaar. Het gaat over het 65-jarig bestaan van het Prinses Beatrix Spierfonds. Ja. En daar is de prinses beschermvrouw van. En ze is zeer begaan met dit fonds en zet zich daar enorm voor in. En daar gaat het gesprek over. Ja. En waarom is het een beetje onder de pet gehouden dan? Wat is de gedachte daarachter? Nou ja, men wilde daar op voorhand geen media bij. Want het heeft zich allemaal plaatsgevonden op Paleis Soestdijk. In de Orangerie heeft het gesprek plaatsgevonden. En men wilde dat in alle rust, wilde men dat doen. En ja. dat snap ik ook wel. Ja. En dus vandaar dat het daarna pas... Kijk, het is natuurlijk, je zei net interview, het is een gesprek. Ja. En het is een heel leuk gesprek geworden. De prinses, ik vind het een allercharmantste vrouw. En ik was best wel nerveus, hoor. Dat mag je rustig van me weten. Ja. Ook als het over spieren gaat. Ook als het over spieren gaat. Je hebt wel te maken met de prinses. En ik ben daar 2 dagen in mijn hoofd mee bezig geweest. En ik ben niet snel nerveus, maar voor dit gesprek was ik toch wel behoorlijk nerveus. Ja. En zat de RVD stevig in je nek, of niet? Nee, helemaal niet. Oh. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Natuurlijk heb je een voorgesprek. We hadden ook afgesproken. En daar heb ik me keurig aan gehouden. Want het gaat over het 65 jaar bestaan van de Spierfonds. Mm-hmm. Dat het niet een gesprek zou worden over haar privé. Nou, dat als je die afspraak nakomt, dan heb je een heel mooi gesprek met de prinses. Ja. Die al vanaf haar 18e jaar beschermvrouw is. En niet alleen het fonds draagt haar naam, ja, maar die zich ook enorm actief inzet. Ja. Zeker nu. Met contact met patiënten, jonge onderzoekers stimuleren. Ja. En daar vertelt ze heel mooi over. Ja, maar jij wil natuurlijk vooral weten, en wij ook, hoe het met haar gaat. Dat heb ik gevraagd. Ja. En het gaat goed met de prinses. Oké. Okay. Dat was het antwoord. Dus, en toen moest je over die spieren gaan praten. En toen, ja. Maar goed, als je die afspraak hebt. Als je die afspraak hebt, ja, en dat weet op voorhand. Nee, tuurlijk. Dan moet je je daar ook aan houden. Anders, ja, moet je het gewoon niet doen. En dus het was een prettig gesprek. En ja, ja, er zit ongeveer 15 minuten van in de uitzending. Okay. Ik vond het best een eer om dit te mogen doen. We gaan het zien vanavond, Jan. Een gesprek, ja, en geen interview. Met die blik gaan we dan ook kijken, als je het goed vindt. Dank je wel, ja, dat je even wilde reageren. Ja, Jan Kees, jij bent ook koningshuisdeskundige. Ja. Hè? Een gesprek met Beatrix. Hoe bereid je dat voor, als je weet dat het 15 minuten over spieren moet gaan? Ja, in het verleden heb ik Prins Bernhard geïnterviewd. Willem-Alexander ook wel. En altijd Maxima, maar altijd inderdaad in de context van de dingen waar ze mee bezig zijn, van het onderwerp waar ze over willen praten. Ja, is er dan nog een eer aan te behalen eigenlijk? Ja, er is altijd een eer aan te behalen. Want het is zeker de truc om de grenzen op te zoeken. Ik zal een pregnant voorbeeld geven. Ik heb ooit Prins Bernhard, toen hij 90 werd, geïnterviewd. En dat moest over het onderwerp wat we hadden bedacht, samen met de RVD, ook al in overleg hoor, was vriendschap. Nou wil je natuurlijk, als je terugkijkt op zo'n leven, ook over het huwelijk praten wat hij heeft gehad met Juliana. Dus toen heb ik op een gegeven moment een vraag daarin gebracht. Van, ja, we hebben het over vriendschap. Mm-hmm. Maar vriendschap voor uw vrouw, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dan kreeg ik en uitermate, dat verraste hem die vraag. Dus hij schiet in de lach. En zegt de legendarische woorden van, ja, zo heb ik er nog nooit tegenaan gekeken. Nee, dat bleek. Met als gevolg dat toch een veelzeggend moment is in zo'n interview. Denk ik, ja, dan heb ik toch ietsje meer dan dat ik had kunnen krijgen. En mocht dat erin blijven ook, of niet? Of moest dat eruit? Eerlijk, uiteraard. Mm-hmm. Dat is er toen uitgegaan. Maar dat zit er nu weer in dus, bijvoorbeeld. Okay. Ja, via deze weg. Snap je? Nee, maar het is er al eens eerder in geweest. Want ja, later kun je dan, kijk, de tijd die doet dan veel. Hè? Dan kun je in de loop van de tijd kun je dan altijd toch dat wel weer gebruiken. Ja, ja. Mark Josten, tegelijkertijd dat dit interview wordt uitgezonden, speelt het Nederlands elftal tegen Gibraltar. Waar kijk je liever naar? Naar een gesprek over spieren of naar Nederland-Gibraltar? Wat een gewetensvraag, zeg. Ja, ik ga meteen even de dieper in. Nog niet over nagedacht. Ik denk dat ik ga je een heel diplomatiek antwoord geven. Ik ga zappen. Ja? Ja. Naar een ander kanaal, sowieso. Nou, dat zou ook nog kunnen, maar tussen die twee zou ik... Ik ben in de doelpunten van Nederland. De hopelijke doelpunten ben ik geïnteresseerd. Maar ik ben ook wel geïnteresseerd in de doelpunten van Jan Slachter. Ja. Oké, okay. Over spieren gesproken. Wat is jouw mediamoment, Mark Josten? Ja, dat zat gisteren in Buitenhof. Dat is toch wel van geheel andere aard. Ik moet even de arena, die moet ik even schetsen. Mm-hmm. Buitenhof, dat wordt gekeken door politici, door mensen met macht, decision makers, journalisten. Dus het is een ideale marktplaats om ideeën uit te venten. En vooral nu er een kabinet wordt geformeerd. Ja. Nou, dus er zat de baas van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zat er. Die had een boodschap te verkopen. Maar ook drie hoge politiefunctionarissen. En dat deden ze goed. En ik vind ook, hè, het punt, het ging over de rechtsstaat. En misschien is dat wel het punt nu. Rechtsstaat, rechtsstaat, rechtsstaat. En na alles wat gebeurd is, Dirk Wiersum, hebben we het al over gehad. Over Peter R. de Vries. Dit is een heel belangrijk onderwerp. Maar kijk, het probleem van zo'n gesprek is, het kan te lang gaan alleen maar over geldkwesties, formaties, FTE's, dat soort zaken. Mm-hmm. Terwijl het is natuurlijk ook een hele belangrijke mentaliteitskwestie. He, uiteindelijk moet iedereen beseffen dat iedere gram die door een neus gaat, daar zit bloed aan. Iedere Jaguar, iedere Ferrari die wordt gekocht met belastingconstructies aan de Zuidas, daar zit bloed aan. Nou, dat punt maakte Twan Huis op 12 minuten in een goede vraag maakte hij dat punt. En daar reageerde de hoge politiefunctionaris Martin Sitalsing echt heel goed en heel direct op. En dat fragment zou ik eigenlijk willen horen als het kan. Oké, gaan we doen. Dit is ook de week van het bericht dat de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, zelf gebruik heeft gemaakt van een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Heeft u het dan daarover? Als de top van de politiek het verkeerde voorbeeld geeft, dan zijpelt het ook naar beneden? Nou, ik vind het, zeg maar in dit voorbeeld, vind ik het goed dat erop teruggekeken wordt. En dat er ook wel een zekere mate van bewustwording ontstaat over wat er wel en wat er niet meer acceptabel is. Dit is niet acceptabel? Dit is niet acceptabel. Nou, waarom vond je dit zo goed? Nou, omdat je hier een hoge politiefunctionaris zegt eigenlijk iets wat heel veel mensen vinden. Mm-hmm. Dat als je dingen wil veranderen, als je een mentaliteit wil veranderen, dat je de trappen van boven moet schoonvegen. Dus als we iets willen doen aan Nederland belastingparadijs, Nederland dat faciliteert aan allerlei partijen met slechte voornemens, en dan druk ik me voorzichtig uit, dan verwacht je zeker van de leider toch nog steeds van een belangrijke politieke partij, minister van Financiën, voorbeeldgedrag. Mm-hmm. En dat hij in het verleden dingen niet scherp heeft gezien, dat kan best, maar dan verwacht je wel echt een heel scherp antwoord van zo'n iemand met die ervaring. Mm-hmm. Dat hij bijvoorbeeld zegt van, nou, ik heb het altijd verkeerd gezien, ik ga dit gedrag veranderen. Ja. Het grappige was, hetzelfde weekend stonden de Volkskrant een prachtig interview met twee hoogleraren belastingrecht, die zelf uit de keiharde belastingfirma's van de Zuidas afkomstig waren. En die gaven dat signaal, dit kan niet langer, mm-hmm, we moeten daarmee ophouden. Ja. En die kerels, die hebben drek over hun hoofd uitgestort gekregen. Dus die twaalfde minuut van Buitenhof, dat ging over de mentaliteit. Hoe moeten we onszelf veranderen? Want anders heeft iedere FTE die je extra doet, ieder miljoen extra, heeft geen zin. Ja, Jacco Jansen, de trap van bovenaf schoonvegen. Ja, ik ben er wel voor. Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk. Als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, dadelijk gaan we het er denk ik ook over hebben. Ja. Als iedereen zijn rol pakt waarin hij in zit, en ook gewoon eigenlijk eerlijk antwoord geeft, dan kan hij misschien nog, hij hoeft helemaal niet weg. Maar als hij zegt, nou, klopt, had ik niet moeten doen, verkeerd, we moeten het anders gaan doen. Op zich heeft hij dat toch ook wel gezegd eigenlijk? Ja, maar niet heel expliciet. En je wil, ja, nee, het was een andere tijd waarin we daar toch net even wat anders tegenaan keken. Ja, maar dan ga je excuseren. Ja. Je moet eigenlijk zeggen, je moet beginnen met te zeggen, ik zat hier echt hartstikke fout. Ik zat aan een kant die iets faciliteert wat we niet meer moeten willen faciliteren. En dan kun je prima het excuus gebruiken van, vroeger was het anders en hij hoeft inderdaad helemaal niet weg hierom. Maar het punt mag en moet, denk ik, veel explicieter gemaakt. En dat was echt een mooi moment, vond ik, in Buitenhof. Daar ging het over de mentaliteit. Ja, is dat wat dat betreft ook, moeten we in dat licht zien, hè? Dat rapport van vorige week van de Raad voor de Rechtspraak met de rechters die hebben gezegd, we zaten hartstikke fout in die toeslagenaffaire. We zijn veel te veel blindelings op de Belastingdienst afgegaan. Ja, zeker. Want wij moeten voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En die straat of die trap, die moet schoon. En die kan alleen maar schoon als je eerst zegt, ja, het was fout, het was verkeerd. En dan vooruitkijken. Meteen ook weer vooruitkijken. Ja. Maar eerst. Maar ik heb toch het gevoel dat Hoekstra wel duidelijk gezegd heeft dat hij fout was. Hij is ermee gestopt. Ja. Dus ik snap je punt hoor, Mark. Want het is inderdaad waar. Het moet van het geldt voor ons allemaal. Dat is een mentale kwestie. En met meer overtuiging ook. Dat hij daar te kort in is geschoten? Nog steeds. Ja, ik vind, dit is eigenlijk is zo'n moment, moet je eigenlijk zien als een buitenkans. He, toen die onthulling kwam, die kwam uit de Panama Papers. Ja. Die had eigenlijk moeten denken, en dan begin ik bijna als een soort mediaadviseur te denken, wat natuurlijk helemaal mijn rol niet is. Maar toen had je moeten denken, dit is mijn kans om echt te laten merken dat het anders moet. En dat er hand in eigen boezem gelezen kans. Ja, het is grappig dat je zegt mediaadviseur, want het eerste wat ik denk is het omgedraaide, dat hij juist door zijn mediaadviseurs gezegd is om het maar down te playen. Ja, en dat vrees ik ook. En ik denk dat we echt langzaam in een periode komen met vermoorde advocaten, vermoorde journalisten, dat dit downplayen, wat je nu heel goed benoemt, dat mag echt niet meer. Ook PR-adviseurs moeten echt heel erg bij zichzelf te raden gaan. En de trappen kan niet meer. Moeten van bovenaf schoon gevecht. Afgelopen vrijdag is neef en advocaat Taghi opgepakt. Vijf dagbladen, waaronder NRC en het Parool, waren daarvan op de hoogte dat Youssef T. Zijn neef vaak bezocht. Ze hebben daarover niet gepubliceerd, omdat het OM vanwege het onderzoeksbelang geen verdere informatie wilde verstrekken over zijn rol. Ja, Jan Kees, dat is wel heel opvallend, hè? Is het goed dat journalisten niet hebben gepubliceerd over die informatie van die neef en die advocaat Taghi, die hem dus bezocht, hè, in die EBI in Vught, dat ze dat niet hebben gepubliceerd? Ja, ik denk het wel, want dat is het belang van het onderzoek. Dit is een zwaarwegend onderzoek wat de maatschappij op zijn grondvesten heeft doen schudden. En en het gebeurt. Kijk, het opmerkelijke aan het feit vind ik, het gebeurt wel vaker, hè, dat dit soort overeenkomsten zijn met politie en justitie, dat er tegen journalisten wordt gezegd: nou joh, hou je scoop nog even voor je, maar dan krijg je daarna het hele verhaal, als je het halve verhaal hebt. Maar dat er nu 5 media betrokken zijn bij hetzelfde geheim, dat vind ik wel heel opmerkelijk, want daarin zie je toch dat die misdaadjournalistiek zich steeds meer samen als een gilde gaat optreedt, dat samenwerkt. We zagen het rondom Peter R. de Vries, waar je ook al na zijn moord merkte dat veel van die misdaadjournalisten met elkaar contact hadden van de verschillende media. En je ziet het nu dus weer, want kennelijk wisten ze het ook van elkaar en hebben ze met elkaar besloten om dit nieuws niet te brengen. Ja. Ik vind dat heel opmerkelijk. Ja. Alleen ja, in dit geval valt het te billijken. Alleen je moet het van geval tot geval bekijken. Omdat je ook weer niet. Ik heb ook wel meegemaakt dat justitie met dit soort vragen om het voor je te houden, je aan het lijntje houden en uiteindelijk je scoop in de wielen draaien. Dus dat kan ook niet zo zijn. Ja, nou, maar nou had ik even los van de veiligheid hoor, had ik best willen horen op dat moment, als de neef van Tachi hem bezoekt in de gevangenis, ook in de hoedanigheid als advocaat, had ik dat nieuwtje best even willen horen. Toch? Ja, maar als er dus voldoende context is gekomen vanuit het OM richting die journalisten, waar wij zeggen, joh, wij weten dat ook en we houden het in de gaten, houd het nog even voor je, want dan kunnen wij een onderzoek afronden. Ja, wie ben jij dan als journalist om het onderzoek kapot te maken? Want daarmee speel je namelijk ieder tachie in de kaart dan het OM. Ja. Mark Jossen, we hebben Mick van Wely even gesproken voor de uitzending. En hij zegt, ja, wij kregen de tip inderdaad dat Youssef Tachi Tachi bezoekt in de EBI, in die extra beveiligde instelling. Maar hij is advocaat en dan kan dat legitiem. En we hebben te horen gekregen, als jullie publiceren van het OM, dan loopt het onderzoek gevaar. Belang van onderzoek in dit geval weegt zwaarder dan een primeurtje. Dat was de redenering. En daarom hebben ze die afspraak gemaakt met z'n vijven. Het gevaar voor de samenleving was gewoon belangrijker op dat moment. Vind je dat een logische keuze? Ja, in dit bizar uitzonderlijke geval vind ik het een logische keuze. Ik heb dit in 30 jaar journalistiek heb ik het nooit meegemaakt. Tenminste, ik heb nooit aan zo'n verzoek toegegeven. Maar ik zou het nu, als het mij was overkomen, zou ik het ook hebben gedaan. En dan kom ik weer terug op eigenlijk het punt wat ik echt vind waar we nu staan. Dat er maar één ding nu moet tellen. Rechtsstaat, rechtsstaat, rechtsstaat. Ja. En dit is zo extreem bedreigend. Dit is zo buiten alle proporties dat ik het nu zelf zou hebben gedaan. Ik begrijp dit heel erg goed. Ja. Jacco Jansen zit mee te bewegen met zijn hoofd. Maar ik kan niet helemaal opmaken waar u gaat. Kijk, ik begrijp het natuurlijk ook goed. Dit is een super bijzondere zaak. Ja. Super bijzondere zaak. In het Marengo-proces is alles anders. Hè? Dat staat buiten kijf. Dus ik ben het helemaal eens dat je hier dat strafvorderlijke belang zwaarder laat wegen. En dat die de journalisten dan een beetje wijken. Mm-hmm. Maar we moeten niet vergeten dat die journalisten ook een hele belangrijke positie hebben in onze samenleving om ook de instituties te controleren. Ja. En daarover te schrijven. Wanneer ze maar willen en wanneer ze maar kunnen. Hier begrijp ik de keuze volkomen. Mm-hmm. Maar dat moeten we niet te vaak hebben. Nee. Dat is inderdaad het koord waar je op danst. Hè? En je moet dus, daarom zeg ik ook, per zaak moet het bekeken worden. En je moet als OM, geeft het een enorme verantwoordelijkheid om die context aan een aantal van die journalisten zo te brengen dat ze die keuze afgewogen kunnen maken. Maar als je zegt, nou ben je nou voorstander van om dit altijd zo te doen? Nou, zeker niet. Want dan loopt die controlerende rol van de journalistiek in de samenleving, die erodeert dan. Ja, dat moeten we ook niet willen. Mick van Wely zei trouwens ook dat we op dat moment alleen maar eigenlijk de mededeling hadden kunnen doen. De neef van Tachi bezoekt hem als advocaat in die instelling in Vught. Verder hadden we geen informatie en die kregen we ook niet. Is dat dan een reden om het niet te publiceren? Nou, als het heel dun is, is dat voldoende? Je nieuws, dan, nee, dat was niet. Nou ja, ik denk dat het wel heel veel gezegd had als je dat bericht had kunnen brengen, hoor. Want dan had Nederland had kunnen bedenken wat zich dan afspeelde. Maar goed, als het verder vederlicht is wat je weet, ja, dan moet je altijd bedenken, kan ik nog even wachten met het publiceren en verder zoeken? Maar daarom maakt dit het zo uniek, hè? 5 media wisten ervan en 5 media hebben gezwegen. Dat pakt. Ja, dat vind ik eigenlijk het grote nieuws aan dit bericht. Precies, ja, dat is de bijzondere ontwikkeling vooral. Ja. Oké, we gaan naar de wetenschap, universiteiten. gaan meer doen voor wetenschappers die bedreigd worden naar een mediaoptreden. Universiteiten gaan standaard aangifte doen bij bedreiging en intimidatie. En daarnaast komt er voor wetenschappers die te maken krijgen met bedreiging, intimidatie en haatreacties psychosociale hulp. Vanochtend in het Radio 1-journaal wees hoogleraar Beatrice de Graaf ook naar de media. Hè, die wetenschappers betere voorzorg en nazorg kunnen leveren als ze optreden in talkshows bijvoorbeeld. Mark Josten, universiteiten bundelen nu dus de krachten, zou je kunnen zeggen. Voel jij die verantwoordelijkheid voor de media ook? Ja, zeker. Als zelfmaker? Ja, nee, kijk, ik denk dat er ook echt veel misgaat in de media. Ik denk dat de media ook het nodige te verwijten valt. En dan heb ik het vooral over wetenschappers die in een arena worden gedropt waar ze eigenlijk de wetenschap als een mening moeten verdedigen. Dan zitten ze tegenover iemand die, noemen ze wat, over COVID of wat dan ook, op totaal onwetenschappelijke basis met een theorie komt. En dan komen ze in een soort 50-50 situatie terecht. En ik vind dat bij zaken die zo evident zijn, die zo ook het algemene belang van Nederland aangaan, de volksgezondheid, dat je mensen niet in die positie mag brengen. Nu hoop ik dat ik mezelf daar niet aan schuldig heb gemaakt. Ik denk het haast van niet. Maar als ik het wel heb gedaan, dan ga ik diep door het stof. Maar ik vind dat dat iets is waar media zich ontzettend goed rekenschap van moeten geven. En hoe dan? Want wat zou dat concreet kunnen betekenen? Nou, dat je mensen in een bepaalde context uit, dat je goed naar het gezelschap aan tafel kijkt? Ja, dat vind ik een van de allerbelangrijkste zaken. Kijk, op dit moment de best bekeken, of relatief nog best bekeken programma's zijn toch vaak die praatprogramma's. De talkshows? Die talkshows. En juist die talkshows, die zouden eigenlijk ook een afspraak met elkaar moeten maken. Om te zeggen, nou, als er wetenschappers komen, die krijgen superkritische vragen, maar wel met een professionele achtergrond, en niet dat ze zich moeten verdedigen alsof de wetenschap maar één van de vele meningen is. Ja, het levert vaak prachtige tv op. Hè? En je ziet dat talkshows zich daarom daar ook met wel, zeg maar, enigszins schuldig gaan maken. Vuurwerk aan tafel, hè? Ja, je zet een wappie tegenover een wetenschapper. Nou, en dan heb je vuurwerk. Vooral tijdens corona is dat natuurlijk aan dat is dat. En dat betekent, maar in feite is zo'n wappie dan oververtegenwoordigd. Want die vertegenwoordigt maar een klein deel van de samenleving. En dat geeft inderdaad die kritiek op die wetenschappers, neemt dan toe. Anderzijds vind ik het ook wel heel gemakkelijk om de media de schuld te geven. Want kijk, het heeft iets met weerbaarheid te maken. Het is goed dus dat die universiteiten zich, zeg maar, die wetenschappers in bescherming nemen. Maar het is niet per se de schuld van de media dat dit gebeurt. Want ja, ze gaan er zelf zitten. Ja. We hebben het even nagevraagd bij Jinek en Opeen, over de talkshows gesproken dan. Die hadden niet zo heel veel te zeggen. Maar bij beide wordt niet actief gedaan aan begeleiding. Maar er wordt soms wel geadviseerd om maar even niet op sociale media te kijken na een uitzending. Is dat een veelzeggende reactie? Dat lijkt Jansen, me wel. Ja, Mark Josten? Ja. Nou ja, ik zit hier te kijken. Waarom kom ik nou zo graag hier? Ja. Is omdat je hier een beetje ruimte krijgt om een verhaal te vertellen. Kritisch bevraagd wordt, maar ook je vak, de achtergrond van je vak kan laten zien. En dat zou die talkshows ook moeten doen. En die wetenschapper op die manier in bescherming nemen, dat hij de ruimte krijgt om zijn verhaal te vertellen. En niet altijd dat scoren met zo'n, het equivalent van wappie. Maar gewoon het verhaal kan vertellen. Dan is die bescherming ook minder nodig, omdat het dan minder gevaarlijk wordt. Omdat die mening wat breder wordt. Ja, dat zit hem vooral in de inhoud, de inhoudelijke benadering. Ja, wetenschappers kunnen echt tegen een stootje, maar dan moet het wel een echt goed voorbereid stootje zijn. Frank van Pamelen is binnen. Goedemorgen, Frank. Ja, goedemorgen. Ja, geen wetenschapper. Nee, maar wel taal. Dat niet. Ja. We gaan het verhaal van de taal. Mag ik even de aandacht van iedereen? Ja? Oké. Okay. Welkom allemaal. Maandag is het Coming Out Day. En daar gaan we vandaag voor voorbereiden. Ja, Coming Out Day. Ja, het gaat er vandaag natuurlijk al vrij uitgebreid ook over een stelling. En we hoorden het, zoiets moet je goed voorbereiden. Nou, daar werken wij van het taalteam natuurlijk graag aan mee. En dus heb ik uitgevogeld, waar komt het eigenlijk vandaan, Coming Out Day? En ook die term coming out, je zou denken van de uitdrukking coming out of the closet, uit de kast komen, maar die vlag dekt de lading niet helemaal. En over vlaggen gesproken, morgen is het Coming Out Day en dat gaat steeds makkelijker. Coming Out Day, gisteren hadden ze het erover in Nieuwsuur. Het is ontstaan in 1988 al, of eigenlijk een jaar eerder, op 11 oktober 1987. Was er een grote protestmars in Washington voor homorechten. 500.000 mensen liepen toen mee. En een jaar later dachten ze, nou, het is weer 11 oktober, het is nog steeds nodig, laten we het gewoon weer doen. En toen was Coming Out Day geboren, 11 oktober, en sinds 12 jaar dus ook in Nederland. Maar coming out, die term bestaat al veel langer, en oorspronkelijk heeft hij niets met kasten te maken. Het heeft met klassen te maken, sociale klassen, sociale bovenklassen om precies te zijn. In de upperclass was het namelijk gebruikelijk dat als jonge vrouwen volwassen werden om dan een zogenaamd debutantenbal te houden. En er werden er allemaal chique gasten uitgenodigd. En dan toonden de jonge dames zich voor het eerst in volle glorie aan hun soort volk. Liefst om een leuke ongehuwde heer tegen het rijke lijf te lopen natuurlijk. Een debutantenbal. Oftewel in het Engels, a debutant's coming out party. Ze lieten zich zien. En dat beeld is begin vorige eeuw vertaald naar de homo-scene. Als homo's zich voor het eerst vertoonden in de gay community, dan werd dat, net als bij de debutantes, ook gezien als een coming-out, een openlijke presentatie. Maar kom je uit de kast, dan kan je ook vaker in problemen komen. Ja, en waar komt die kast dan vandaan? Nou, die komt dus van een andere uitdrukking. Skeleton in the closet, hè, dat is zeg maar het lijk in de kast. Iets wat je angstvallig verborgen probeert te houden. En in de jaren 50 zijn die twee metaforen door elkaar gebruikt. Die zijn gaan mixen. Iets met coming out en iets met een closet. En sindsdien is dat weer een eigen leven gaan leiden. Dus voor 1950 was coming out vooral het binnengaan van een nieuwe, vaak hoopgevende wereld. En na 1950 was het het ontvluchten van een oude, benauwende wereld. Zegt ook wel iets met hoe we er uiteindelijk tegenaan zijn gaan kijken. Goed, dit allemaal ter voorbereiding van Coming Out Day. Want, zoals gezegd, maandag is het Coming Out Day. En daar gaan we vandaag voor voorbereiden. Ja, maar alleen voorbereiden, daar schiet je natuurlijk niks mee op. En natuurlijk moet je af en toe wel iets voorbereiden. Maar er moet veel meer zeg maar, gezocht worden, het geluk zoeken. En het geluk zoeken, dat doe je in en on the goal. Ja, Marco van Basten, gisteren bij het voetbalprogramma Rondo op Ziggo Sport. Vanavond speelt Oranje tegen Gibraltar. En volgens Van Basten moet je de bal niet alleen maar rond de 16 rondspelen, maar vooral ook durven, de bal erin pompen, zegt hij, en je geluk beproeven. En de anderen gaven hem gelijk. Vooral met betrekking tot Frenkie de Jong vonden ze. Klopte die analyse als een bus? Of eigenlijk als een brievenbus? De man die jij, was het liefkozend, de postbode hebt gedoopt. Het wordt overgenomen ook, de term postbodevoetbal. Postbodevoetbal, ja, zo wordt het dus genoemd. Dat is een term van Ruud Gullit. Als je de bal als het ware zonder noemenswaardig risico helemaal tot bij een medespeler bezorgt, zeg maar voor zijn voeten op de mat legt, dan persoonlijk komt afleveren als het ware. Dus niet de diepte zoeken, maar risico mijden. Dan heet dat postcode. Postbodevoetbal, bijna postcode inderdaad. Postbode voetbal, geen compliment, want er gaat meestal weinig dreiging vanuit. Het levert niks op, het heeft geen rendement, zoals analisten dan zo mooi zeggen. Postbode voetbal, een beetje een belediging ook voor het ambt van postbode natuurlijk, denk ik dan. Want dat is heel nuttig werk, mooi werk ook. Niet voor niets is een van onze meest iconische spelers ooit na zijn carrière postbode geworden. Ik heb heel veel plezier in het leven als postbode. Ik doe het heel graag, het is fijn werk, lekker buiten. Heerlijk. Ja, Barry van Aren natuurlijk. Europa Cup winnaar met PSV, Europees kampioen met Oranje. 35-voudig international. Hier beleefde hij zijn coming-out bij Harry Vermeegen. Hij heeft met Gullit en Van Basten gevoetbald. Hij was niet van het postbode voetbal, maar hij was voetbal-postbode in Helmond. En vanavond dus tegen Gibraltar als Frenkie de Jong de bal weer even helemaal veilig tot het strafschopgebied loopt te bezorgen. Ja, dan moeten we toch maar even aan hem denken, vind ik. Aan de postbode die altijd leverde. Vandaar mijn afsluitende etje. Mijn persoonlijke tweet is dan ook zijn lijfspreuk van toen. @ Barry van Aarle. Life is happiness for me. Life is pretty gay. Bij de LHBTI en de PTT. Dankjewel, Frank van Papelen. Dankjewel, Mark Josten. En dankjewel, Jan-Kees Emmer. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. De zaak Wiersum, het Marengo-proces, de zaak Eris. Er spelen nogal wat grote rechtszaken op dit moment. En die zaken staan enorm in de spotlights. En de druk op alle partijen is ook heel groot. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de sfeer in die zaken zo gespannen is. Onze spraakmaker, strafrechter Jacco Jansen, maakt zich zorgen over de vechthouding van de partijen in de rechtszaal. En pleit straks voor wat meer geduld en onderling respect. Straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die luidt vanochtend. Volgens velen was het bloedeloos, saai en soms lachwekkend slecht. In Bonn maakten computers een klassiek stuk van welk beroemd componist af? All right, Lucy. Not bad, not bad. I like that. Beautiful! Ja, het zit hem in die hond, Dorald. Okay. Het antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Dorald Megens dus. NPO Radio 1. In Irak is een van de hoogste leiders van terreurbeweging IS opgepakt. Sami Yassin zou verantwoordelijk zijn geweest voor de financiering van IS-aanslagen. Ook was hij een van de plaatsvervangers van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi, die 2 jaar geleden werd gedood tijdens een Amerikaanse operatie in Syrië. Universiteiten komen met een plan om bedreigde wetenschappers te beschermen. Zo gaan ze standaard aangifte doen bij bedreigingen en intimidatie. Dan komt er meer hulp en begeleiding. Het Rode Kruis zamelt geld in voor voedsel, shampoo, deodorant en luiers. Door corona zijn ruim 19.000 Nederlanders afhankelijk van hulp. En ze bezuinigen vaak op hygiëne, zegt de organisatie. En Paul McCartney heeft in een interview met de BBC een nieuw licht geworpen op het einde van de Beatles in 1970. Niet hij, maar John Lennon trok definitief de stekker eruit, zegt hij op Radio 4. Fans hebben lang getwijfeld of het nou Lennon of McCartney was die de knoop doorhakte. Er was nog genoeg goed materiaal, dus ik wilde nog wel even doorgaan, zei McCartney. Ja, was leuk geweest. Ja. Dankjewel, Dorad. Alsjeblieft. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Nou, het gaat op de meeste wegen goed. Er staan niet veel files. Alleen bij Groningen staat het verkeer wat vast, want er is een technische storing aan de Julianabrug. Politie regelt daar het verkeer, maar daar heb je wel last van bij knooppunt Julianaplein. Zoals op de A28, maar ook op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens. Daar heb je nu 10 minuten oponthoud voor Groningen Helpman. Platen van Spraakmakers. U weet het, we vragen regelmatig onze spraakmaker van dienst om lievelingsmuziek mee te nemen. Of iets wat hij of zij heel mooi vindt. En dat is vanochtend strafrechter Jacco Jansen, onze spraakmaker dus. Wat is het geworden? Ja, Miss Montreal. Miss Montreal? Ja, ik heb zangles. Dat is een soort coming out for me ja. op de radio. Ik heb zangles samen met mijn dochter bij dezelfde lerares. Niet tegelijkertijd, maar een hele hippe zanglerares. Ja. En daar mag ik alles zingen wat ik wil. En ik hoef eigenlijk helemaal niet te oefenen. Ik mag het gewoon zingen. En zij zegt elke keer, wat doe je het goed? En dan krijg ik het bandje en dan valt het behoorlijk tegen. Oh ja? Maar daar zing ik dus nu het liedje Miss Montreal. Het is ook van Stef Bos. Het is ook een versie van Stef Bos. Maar ja, ik zing de versie van Miss Montreal. Ja, het origineel is inderdaad van Stef Bos. Hè? Ja. Het is trouwens, ik weet niet of u dat wist, maar het is ook de inzending geweest voor België, hè, naar het Songfestival. Oh, kijk. Nee, Stef Bos heeft het geschreven. Ja. Ja. Moeten we de microfoon openlaten als we dit nummer gaan draaien? Om even lekker mee te zingen? Of zullen we ik zou maar het heerlijk beter, vinden, maar beter van niet. Oké, we gaan luisteren. Ik zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen. Door jou ben ik nooit alleen. Ik voel je naast me als ik 's nachts op straat wil vergeten wat in mijn ogen staat geschreven. Je moest eens weten. En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen. Ik kan alleen zingen. Door de wind, door de als het alles wat tegen met jou. way. Door de wind. Het is ook wel lekker vet, hè? Een mooi nummer, ja. Ja, ja, ja. Ik zit even aanzetten. Ja, het laatste stukje is het moeilijkst met zingen. Oh ja? Ja. Waarom? Ja, dat refreintje, dat melodietje, dat loopt wel door. Maar als je dan dat pratende zingen, dat is moeilijk. Oké, dan wordt het ook een soort acteren. Of niet? Ja, nou ja, maar dat kan ik wel. Ja. Als rechter. KRO NCRW. Radio 1. En hier in de studio is inmiddels ook aangeschoven oud-wielrenner en commentator Maarten Ducrot. Want het wielerseizoen zit er zo goed als op na de laatste klassieker dit weekend. De Ronde van Lombardije, gewonnen door de Sloveen Pogacar. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen. Is hij wat jou betreft ook direct de renner van het jaar daarmee? Uiteindelijk, definitief? Ja, weet je, er zijn zoveel manieren waarop je ernaar kan kijken. Ik zelf, na Miss Montreal, kreeg ik tranen in mijn ogen van wat die Malle van der Poel aan doen was met zijn gele trui voor zijn opa. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel het moment van het jaar voor mij. Okay. En Pogacar, ik zeg toch Pogacar. Je zegt Pogacar. Verdorie, Pogacar. Toch, ik heb mijn database niet bij me. Daar staat het precies in. Het is beroepsinformatie dat je het zo vaak gehoord hebt dat je het nu even niet exact weet. Maar als je de cijfers optelt en aftrekt, dan is Pogacar zonder twijfel, gewoon die steekt er bovenuit. De Tour winnen. Ja, hallo, kom daar maar eens om. En dan ook nog even twee monumenten. Ja. Ja. We gaan straks uitgebreid verder praten over het afgelopen wielerseizoen. En dan niet alleen over de winnaars, maar vooral ook over de verliezers die het slachtoffer zijn geworden van valpartijen of gevaarlijke situaties. Want dat kwam ook maar al te vaak voor, helaas. Onze spraakmaker vanochtend is Jacco Jansen, strafrechter aan de rechtbank in Rotterdam. Op dit moment is de rechter bezig met de uitspraak in de zaak Wiersum. Zodra bekend is wat die straf dan wordt, dan melden we dat uiteraard. Opvallend in deze zaak was in ieder geval de gespannen sfeer tijdens de zittingen. Die zaak werd ontsierd, mag ik wel zeggen, door het over en weer modder gooien. De verdediging die zei dat de rechtsstaat van binnen uit werd aangetast. En het OM dat daar weer heel fel op reageerde en uithaalde naar de advocaten. Ook in het Marengo-proces is de sfeer vergiftigd. En u maakt zich daar zorgen over, hè, hoe dit soort zaken tegenwoordig lopen. Waarom? Ja, waarom? Omdat dat doet geen recht aan waar dat strafproces ook voor is. Dat strafproces heeft in zichzelf een procedurele rechtvaardigheid, noemen we dat. Procedurele rechtvaardigheid. En wat dat nou precies is, dat wil ik eigenlijk uitleggen aan de hand van een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. Mm-hmm. Mijn dochter speelde afgelopen zaterdag een hockeywedstrijd om het kampioenschap tegen de nummer 2. Ja. Een collega van mij is internationaal scheidsrechter en heeft gefloten op de Olympische Spelen. Die had ik gevraagd voor de lol als de scheidsrechter. Zij kwam dat veld op, iedereen weet dat, en het ging geweldig. De ouders konden zich beperken tot het juichen. De coaches konden zich beperken tot het coachen van de meisjes. En de meisjes konden zich beperken tot het spelen van hockey. Ja. Geen verkeerd woord. In die wedstrijd was dus een zekere procedurele rechtvaardigheid. Daar hoefde die scheidsrechter eigenlijk niet eens voor op zijn fluit te blazen. Op haar fluit, moet ik zeggen. En nou zou je kunnen denken dat ik bedoel dat het allemaal bij die rechter ligt. Ja. Als die rechter het nou maar goed doet, dan komt het goed. Maar nee, zij gaf al die partijen in dat veld de gelegenheid om hun eigen rol te kunnen spelen. En daardoor konden ze doen waar ze voor gekomen waren. En nogmaals, geen verkeerd woord bij de ouders. Het spel verliep heel soepel. En iedereen kon doen wat hij moet doen. En dat moet in het strafproces ook. Iedereen moet weer gaan doen waar hij goed in is. Maar daar speelt dan dus die rechter, en u ook, een essentiële rol in. Want jullie rechters moeten dan dus zorgen dat iedereen inderdaad ook zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en de ruimte geven daarvoor. Ja, die procedurele rechtvaardigheid is dus niet alleen van die rechter. Nee, dat snap en die ik. Moet daar een leidende rol in nemen. Precies. Maar die kan dat wel een beetje begeleiden. Ja. Wat deed hij dan precies, die scheidsrechter mevrouw? Die wil ik ook wel. Ja, maar eigenlijk deed hij niet zoveel. Die deed helemaal niet zoveel. En het ging uit van de wijze waarop ze dat deed. Rustig. Ja. Bedaard, duidelijk. En daarmee een bepaalde autoriteit. Ja, maar die schiep dus ruimte, die autoriteit, voor de anderen. Ja. Nou zien we, als we even dan het naar de rechtszaal gaan trekken. We zien die verharding in de zaak Wiersum natuurlijk. Maar je ziet het ook in de grote drugszaken rond Tachi. Is die verharding iets van de laatste tijd of niet? Nou ja, als we het micro bekijken, is dat natuurlijk. Iedereen heeft het over de Marengo-zaak. En wat daar in de periferie rond die zaak speelt. 3 moorden, zou je kunnen zeggen, moet nog allemaal uitgezocht. Maar er zijn 3 mensen doodgeschoten. Dat zet de zaak behoorlijk op scherp. Dat zet natuurlijk de toon. Maar het is van langer terug. Het begint bij de verharding in de maatschappij. De roep om veiligheid. Dat rechters harder moeten gaan straffen. Dat er hogere straffen moeten komen. Dat de straf voor doodslag nu weer van 15 naar 25 jaar gaat. Ja, daar ben ik weer met het taakstrafverbod wat is afgeschaft. De kortdurende detentiestraffen die steeds meer worden opgelegd. Mm-hmm. Wat niet zo heel zinvol is. Dus er is een verharding in heel de maatschappij. Ja. En daar doet iedereen aan mee. Daar doen de rechters aan mee, officieren van justitie aan mee. Advocaten, journalisten. Ja. Hoeveel journalisten hebben we niet die over crime schrijven op dit moment? En dat neem ik ze niet kwalijk, maar dat zet het probleem in die zittingszaal wel in de schijnwerpers. Ja, en het verhoogt enorm de druk. En is dat ook dan de reden dat men zo de hakken in het zand zet en zich zo ook zo lelijk gedraagt naar elkaar? Nou ja, ik dat is natuurlijk een keuze. En de keuze wordt niet gemaakt om het belang van de ander in de gaten te houden. En dat begrijp ik voor een advocaat natuurlijk ook wel. Ja, die moet, die moet voor zijn partij kiezen. Maar ik vraag me af of het uiteindelijke resultaat voor de officier van justitie en voor de advocaat en voor de rechter, niet zo belangrijk, maar wel voor de samenleving, of het resultaat beter is als je elkaar helemaal de tent uit vecht. Ja. Maar nou is het, we constateren dat, hè? De druk is groot. Ja. Zeker ook in dat Marengo-proces. Als je nou even kijkt naar die aanhouding van vrijdag, hè, van een van de advocaten van Taghi, dus zijn neef, die verdacht wordt van deelname in een criminele organisatie. Ik bedoel, er gebeuren ook dingen die nog nooit vertoond zijn. Dus het is ook nogal wat allemaal. Ja, maar als ik dan kijk naar vrijdag, daar keek ik eigenlijk met, u moet me niet verkeerd begrijpen, met een zeker plezier naar. Want ik dacht, wat is het geweldig dat de rechtsstaat, er werd net gezegd, rechtsstaat, ja, dat die eigenlijk heel goed werkt. Want Taghi, hoofdverdachte in de Marengo-zaak, heeft recht op vrij verkeer met zijn raadsman. Ja. Dat is een heel groot goed in onze samenleving. Ja. En als dat zijn neef is, die de advocaat is, ja, misschien moet je dan als justitie gaan fronzen. Maar dan is dat natuurlijk ook, moet dat ook kunnen. Mm-hmm. En als het fout loopt, zoals nu, wordt die neef gearresteerd. Ja. En heeft hij geen toegang meer tot en ontrafelen we dat. Dus ons systeem werkt eigenlijk op zijn best. Ja, ja. Dus het is eigenlijk alleen maar bewezen dat het werkt. Ja, ik was ook een beetje geschrokken van minister Dekker, dat hij zei van we moeten misschien wat gaan doen aan het vrije verkeer van die raadsman. Want dat is nou De raadsman met verdachten. Hè? Ja. Hoe dat contact en of we daar niet eens inzage in moeten kijken. Dat is een van de voorbeelden van de verslechterde verhoudingen. Ja. Die bij alle betrokkenen, want daar hebben we het over. Hè? We hebben het over advocaten, we hebben het over het OM. Die aan de oppervlakte komen op dit moment. Advocaten die de rechter van het blind volgen van het OM betichten. Ja. De politie die in de krant roept dat ze soms toegang moeten krijgen tot vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten. Rechters die in plaats van verdachten veroordelen zichzelf zien als strijders tegen de georganiseerde misdaad. Ja, dat is mijn eigen tekst. Hè? Precies, ja. Daarom haal ik hem even aan. Ja. Dat moeten we ook niet willen. Hoe zijn we eigenlijk in dit klimaat beland? Ja, hoe zijn we daarin beland? Daar zijn we allemaal in beland in het land. Hè? Daar staan die rechters helemaal niet alleen in. Maar je hebt toch altijd het idee dat in de rechtszaal, hè, dat is toch net even allemaal wat anders. En misschien dat men daar op een andere manier en wat juridischer. En wat beschaafder. Ja, dat is dan toch niet altijd zo, laat ik zeggen. Niet meer, want ik kan ook wel een mooi voorbeeldje geven van wanneer het wel goed gaat in de zittingszaal. En afgelopen vrijdag zat ik op een zitting, ging over marktplaatsoplichtingen. En ik was de voorzitter, we hebben 50 oplichtingen. Komen 2 verdachten de zittingszaal binnen en 1 benadeelde partij. Mm-hmm. Er waren 50, die hadden allemaal vordering ingediend. Maar 1 benadeelde partij was naar de zitting gekomen. Hij ziet die zitting, die voltrekt zich. En ja, wat blijkt, de verdachten hebben een achtergrond die helemaal niet perfect is. Het liep allemaal niet in het leven, et cetera. Het wordt een heel verhaal. En op enig moment vraagt die meneer in de zaal het woord. En die zegt van, meneer de rechter, mag ik even iets zeggen? Mm-hmm. Het zijn helemaal geen criminelen. Ik zeg, nou, wat bedoelt u daar? Wat bedoelt u daar nou precies mee? Nou, ik vind het helemaal geen criminelen, zei die man. Ik zeg, nou, over het algemeen, 80% van de mensen die hier komt is niet prototype crimineel. Mm-hmm. Er zijn ook veel problemen in de samenleving. En toen zei hij, kan ik mijn vordering hier nog intrekken? En toen trok hij zijn schadevergoedingsvordering in. Ja. Nou, en wat we daar zien in het inimini, dat is die procedurele rechtvaardigheid. Die man heeft gedacht, er is een andere kant aan dit verhaal. En ik kan met die €80, ging het om, meedoen. Maar zodra er dus ruimte is voor de individuele persoon die daar zit, de menselijke maat, zoals wij dat op tv noemen, dan gaat het teken daar voor uren en aan de kant. Dan gaan de mensen gewoon met elkaar verkeren en komen ze tot een oplossing. Ja, maar zo is het. En zo is net het. Zoals in die hockeywedstrijd, net zoals in de rechtszaal. Ja, ja. En maar zo is het straks ook. In die Marengo-zaak, Iris-zaak, al die grote zaken. Kan dat nog? Dat denk ik wel. Ja? Dat denk ik wel. Want inmiddels zijn de verhoudingen zo, noem het vergiftigd en verhard. Dat er is er nog een weg terug? Nou, een weg terug misschien niet, maar wel een weg vooruit. Ook daar moeten ze verder met dat strafproces. Ik heb begrepen dat deze week nog wordt beslist of dat verzoek van de advocaat van Taghi tot afsplitsing gaat de rechtbank volgens mij deze week op beslissen. Dat zou een oplossing kunnen zijn, ik weet het niet. Maar je zou het ook gewoon allemaal bij elkaar kunnen houden en kijken hoe ver je komt. Ik heb ook begrepen dat er wel in Amsterdam ook benen op tafel gesprek is geweest, om het maar te zeggen. Ja, omdat de sfeer zo beroerd was. Ja, en een weg terug. Ja, je kan niet meer terug over wat er allemaal is voorgevallen, maar je kan wel weer opnieuw beginnen. En dat kan altijd. Ja. Als dit nou zo doorgaat, hè, want u houdt een pleidooi eigenlijk voor die procedurele rechtvaardigheid. Ja. En geef elkaar nou eens wat ruimte ook, vooral, denk ik. Wat zijn eigenlijk de gevolgen als dit zo doorgaat? En dan denk ik ook even aan de uitspraken. Dus de vonnissen. Uiteindelijk is het zo, en zover gaat het hopelijk niet komen. Maar als je alsmaar kritiek blijft houden op het systeem, op de procedure, op de rechter, dan wordt eigenlijk het vonnis van de rechter zachter, dunner. Mm-hmm. Dan krijgt het minder gewicht. De vonnissen van rechters, dat is wel een van de pijlers van onze rechtsstaat. Dus we moeten daar voorzichtig mee omspringen. De vonnissen van de rechters, een van de pijlers. We gaan naar zo'n vonnis toe nu. Namelijk de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Want de rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak Derek Wiersum. Advocaat werd, u weet dat, in september 2019 voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. De eis tegen de twee verdachten was levenslang. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel. Wat is de uitspraak? Dat krijgen ze niet. Ze krijgen allebei 30 jaar cel, de maximale tijdelijke gevangenisstraf die een rechter kan opleggen. Het is ook heel uitzonderlijk om voor een enkelvoudige moord, dus voor een moord met maar één slachtoffer, levenslang op te leggen. De officier van justitie destijds tijdens het proces vond dat verantwoord vanwege de enorme schok in de samenleving die de moord op Wiersum teweeg bracht. Hij zei toen: deze schutters wisten met wie ze te maken hadden. Dit moet een signaal zijn. De rechter vindt dat ook. Het signaal moet duidelijk zijn. Dit moet anderen, zo'n straf heeft onder meer als functie om anderen ervan te weerhouden om zoiets te doen. Maar, zegt de rechter, voor een enkelvoudige moord en gezien het strafblad van deze verdachte, dat zijn lange strafbladen, maar daar staan geen levensdelicten op. Daarom kan ik niet levenslang opleggen. Daarom kiest deze rechtbank voor de maximale tijdelijke straf, dus 30 jaar. Verder werd de hele redenering van het OM gevolgd. De alibis van de mannen kloppen niet. De toedracht wijst erop dat ze erop uit waren om Wiersum te vermoorden en niet te beroven of te ontvoeren of een andere scenario, alternatief scenario waar de advocaten mee waren gekomen. En zegt de rechter ook, net zoals het OM zei, we weten niet zeker wie de auto heeft gereden en wie geschoten heeft, maar dat doet er in dit geval niet toe, want het was een bewuste en nauwe samenwerking in een grondig voorbereid plan. Ze zijn samen op pad gegaan met het doel Wiersum te vermoorden, en dan doet het er niet toe wie precies welke functie heeft gehad. Dus geen levenslang zoals geëist, maar 30 jaar cel voor deze twee schutters, de uitvoerders van de moord op Derek Wiersum. Ja. Verdachten hebben tijdens het proces vooral gezwegen, hè? Behalve Moreno B., die op de laatste zittingsdag toen nog zei dat hij meneer Wiersum niet had neergeschoten. Hoe reageerden ze nu op de uitspraak? Ik zal je zeggen, dat is heel erg moeilijk om daar iets over te zeggen in deze zaal. Want ik zit achter een glas en er zitten allemaal schermen nog tussen. Dus ik heb tijdens de zitting, dat was in een andere zaal, wel gezien dat ze onderuit gezakt zaten en amper reageerden op wat er gezegd wordt. Ik kan je nu niet zeggen hoe ze nu reageerden op dit vonnis. Nee. De advocaten van de verdachte hadden destijds, Roethoff en Takema, hadden hun twijfels bij de kwaliteit van het rechercheonderzoek. Dat vindt de rechter dus duidelijk niet. Nee, nou ja, ze zeiden het hangt van aannames aan elkaar. Ze zeggen van er zijn allerlei signalen, maar het is niet vastkomen te staan. Zeker vastkomen te staan dat zij in die auto zaten. Want er was wat licht tussen sommige getuigenverklaringen. En ze zeggen dat een van de redenen is waarom er twijfel moet zijn over het bewijs. Maar dat heeft de rechter inderdaad allemaal van tafel geveegd. Het was overduidelijk dat zij de schutters zijn, werd al meteen duidelijk voor de rechters tijdens het uitspreken van dit vonnis. Ja, goed. een enkelvoudige moord en dus 30 jaar. Verdachten hadden volgens het OM door het vermoorden van Derek Wiersum hun recht op vrijheid verspeeld. Dat vindt de rechter dus dan weer niet, definitief. Nee, ja, ze hebben gekeken, zegt de rechter ook, naar jurisprudentie. Hè? Wat voor straffen hebben rechters in eerdere vergelijkbare zaken opgelegd? En de rechter zei daarbij wel van, nou, de schok voor de samenleving, voor de rechtsstaat is nog groter in deze zaak. Juist ook omdat Dirk Wiersum een dienaar van de rechtsstaat was, zoals de voorzitter het net uitsprak. Dat weegt absoluut strafverzwarend. Mm-hmm. Maar dan de stap om dan iemand voor een enkelvoudige moord levenslang op te leggen, zoals wel gebeurd is bij de moordenaar van Theo van Gogh. Maar ja, die is heel groot. En toen was er nog het terroristische motief. Ja, hier zegt de rechter, als je kijkt naar eerdere straffen, zoals het in Nederland geregeld is, dan moeten we de maximale tijdelijke straf opleggen. Oké, dankjewel NOS-collega Matthijs van der Wiel. Dus 2 keer 30 jaar cel voor de moord op advocaat Derek Wiersum. De spraakmaker van vanochtend, strafrechter Jacco Jansen. Ja, wat is uw reactie op deze uitspraak? Inhoudelijk natuurlijk ingewikkeld voor u. Ja, inhoudelijk ingewikkeld. Ik ben natuurlijk ook niet de persrechter. Ik ken de zaak, net als u allemaal hier, alleen maar uit de krant. Ik heb over het vonnis ook helemaal geen oordeel. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het wel een wond is die wijd open staat. Voor rechters in het algemeen, voor advocaten natuurlijk misschien nog wel meer. Officieren van justitie, voor ons allemaal. Dus ja, dat vonnis er vandaag is, ja, dat is een gegeven. Ja. Wat ik ervan vind, dat is een... Dan wordt het inhoudelijk, hè? Ja. Ja. Goed, maar we hebben het wel over de sfeer, hè, rond dit soort rechtszaken. En ook in deze zaak speelde dat echt wel een rol. En we hadden het er ook even, voordat de uitspraak dan kwam, wat dit doet met het vonnis, in bredere zin dan maar even. Gaat dit invloed hebben, die vergiftigde sfeer in de rechtszaal, op vonnissen? Nou ja, als we er niks aan doen, zeker. Hè? Dan loopt het mis. Dan gaan we dat vonnis niet meer vertrouwen. Hebben de burgers geen vertrouwen in de rechter. En dan gaat het mis. Dat zien we in buitenlanden misgaan. Polen is dit weekend nog uitgebreid in het nieuws. Nou ben ik niet bang dat meteen in Nederland aan de orde is. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar we moeten waken over onze rechtsstaat. En we hebben een prachtig strafproces als dat in elkaar steekt. We verbeteren dat steeds. De wetgever past dat aan. En we krijgen een nieuw wetboek. Maar het gebeurt daar in die zittingszaal, tussen mensen. Mm-hmm. En in dit soort zaken hebben de verdachten weinig te verliezen. Hè, en daarom is het misschien wel zo verhard het ook voor een deel. Ja. Maar ik denk dat het met een beter strafproces altijd wat te winnen valt. Mm-hmm. Dus ook voor die verdachten. Maar hoe belangrijk is een goede sfeer in de rechtszaal dan? Ik bedoel, daar gaat het toch niet per se om? Nee, het is natuurlijk dat is geen inzet op zich. Hè? Van als de sfeer nou maar goed is, dan komt het goed. Mm-hmm. Of dan hebben we dan doet het strafproces het goed. Maar het draagt wel enorm bij aan het verloop van dat strafproces. Waar iedereen moet kunnen zeggen wat ze willen zeggen, waar die verdachte zichzelf mag verdedigen tegen een verdenking. Hè? Ja. Ook in dit soort zaken, vergeten we wel eens, is het natuurlijk altijd nog maar de verdenking die op de verdachte rust. Pas na dat vonnis komt dat oordeel. En daarom gaf ik in de krant ook dat voorbeeld van, wij moeten onszelf ook wel eens tot de orde roepen. Ja. Van nee, dit is nog, en dat kunnen we goed hoor. Wees u niet bang. Mm-hmm. Wees u niet bang. Maar je moet wel af en toe corrigerend optreden naar jezelf. Ja, zeker. Soms moet je jezelf weer even in de spiegel aankijken of elkaar corrigeren in de kamer waarin je zit met 3 rechters. En dat gaat wel goed. Maar moeten we wel alert op blijven. Ja, en dan moet je gaan zeggen, wij gaan verdachten veroordelen. En we gaan niet de georganiseerde misdaad de genadeklap toe. Nou, we gaan verdachten berechten. Ja. Berechten. En als we iemand schuldig verklaren, leggen we straf op. Dat is de goede volgorde. NPO Radio 1. Anne-Jet van der Zijl mag zich misschien wel de meest gelezen schrijver van Nederland noemen. Ik vind dat literatuur en kunst toch bij uitstek de vijfplaats in een samenleving hoort te zijn. Na Sonny Boy en de Amerikaanse prinses schreef ze opnieuw een groots familieverhaal. Fortuna's kinderen. Volgens mij moet iedereen de vrijheid hebben om te kunnen schrijven wat hij wil en hoe hij dat wil. Luister naar Kunststof met Anne-Jet van der Zijl. Op NPO Radio 1. Morgen om 19:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie.

maar dat de druk op de zorg alleen nog maar toeneemt. Niet Paul McCartney, maar John Lennon was verantwoordelijk voor het opbreken van de Beatles. Dat heeft McCartney gezegd in een interview met de BBC. Voor fans van de Beatles is het einde van de Britse band in 1970 een beladen onderwerp. Veel mensen denken dat McCartney degene was die de stekker eruit trok. Hij zweeg daar altijd over, maar meer dan 50 jaar later vertelt hij nu dat John Lennon de andere bandleden verraste door te vertellen dat hij opstapte. Volgens McCartney wilde Lennon een nieuw leven opbouwen met zijn vrouw Yoko Ono. Het weer, vanochtend nog zonnig, maar geleidelijk volgt meer bewolking. Vooral vanmiddag wat buien. Het wordt zo'n 15 graden en er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En ook morgen is het wisselvallig en dan hooguit 14 graden. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent. Of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Stella Mega e-bike deals. Ontvang u tot €1199 in ruilkorting op de Livorno met Bosch middenmotor. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Heb jij het slim voor elkaar? Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. Ga naar vegro.nl voor onze slim voor elkaar tips. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Mega e-bike deals bij Stella. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf €100.000. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur van Spraakmakers met nog steeds aan mijn zijde spraakmaker en strafrechter van de rechtbank in Rotterdam, Jacco Jansen. Met hem hadden we het voor 11 uur over onder andere de uitspraak in de zaak Wiersum. Een van de vele rechtszaken waarin de onderlinge verhoudingen behoorlijk verhard waren. En dat zien we vaker momenteel. Ook nog steeds in de studio aanwezig is oud-wielrenner en commentator Maarten Ducro. Afgelopen zaterdag was de Ronde van Lombardije de laatste grote wielerklassieker van dit jaar. En daarmee komt het wielerseizoen van 2021 tot een einde. Een seizoen vol hoogtepunten natuurlijk, maar ook met veel leed voor de renners. Dit wordt nagelbijten. Altijd hetzelfde met die Mollema. Van Vleuten, kijk wat een tijd! Yes! Olympisch goud. Nu het verhaal is rond. Mooi jongen. Bal die vuist. Geniet ervan. Trots. Blij. Dit was mijn doel, een medaille halen vandaag. Bauke Mollema, winnaar van de 14e etappe. Fantastisch. Oh, hey. Vreselijke val. Oh, a huge crash. En dit is het gevolg, hè, van één kartonnen bordje. Kan die vrouw niet gewoon opgepakt worden? Ja, ik vind dit echt ongelooflijk. Daar zien we Robert Geesink. Hij valt enorm hard op de rechter schouder en kan niet meer opstappen. Een natte editie van Parijs-Roubaix is een garantie voor een flinke dosis valpartijen. Oei, oei, oei, oei. Ja. Ja, en dan kan je niks meer. Nee, je kan geen kant op. Je kan geen kant op. Doen. Ja, Maarten Ducro, het afgelopen wielerseizoen, maar dan uitgedrukt in ongelukken en botbreuken en andere ellende. Er zijn natuurlijk ieder jaar valpartijen met botbreuken als gevolg in het wielrennen. Voor mijn gevoel was het dit jaar wel wat heftiger dan anders, klopt dat? Weet ik, wellicht weten de mensen het, maar ik heb een database. Het Helse apparaat, en daar hou ik nauwkeurig niet alleen de uitslagen bij en de gegevens van renners, maar ook de valpartij, hoe vaak ze uitgeschakeld zijn door botbreuk en zo. En ik kan gewoon vaststellen uit eigen waarneming dat het een proces is wat al een aantal jaren gaande is. En ik heb zojuist iets geleerd over procedurele rechtvaardigheid. En wat je kan zien, is dat, dat bedoelde meneer Jansen, Jacco, mee dat in de situatie, in een peloton bijvoorbeeld, er een sfeer heerst waarin mensen rekening houden met elkaar en het goede gaan doen. En dat er wel iemand is die daar leiding aan geeft, maar dat de autonomie van die mensen daarin, de eigen verantwoordelijkheid, ontzettend belangrijk is. En er gebeuren er mooie dingen. Nou, wat ik kan zien in het peloton is dat die verbinding eruit aan het gaan is met de oortjes, met de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden, de risico's die ze nemen, de fietsen die zo snel zijn dat het er eigenlijk niet meer mee te rijden is. Als je daar een steen tegenkomt of een muizenmoeder die een keuteltje op de weg achterlaat, dan ben je airborne. Dus die vergevensgezindheid van dat materiaal is bijna nihil. Dat gekoppeld aan wat de veiligheidsstrevers op de weg allemaal aanbrengen aan road furniture, zoals het dan heet in deftig Nederlands. Dat is een mix die maakt dat de eigen verantwoordelijkheid waarmee die procedurele, hoe noemen we dat, procedurele rechtvaardigheid tot stand kan komen, die wordt enorm verstoord. Ja. En jij zegt dan, ja, de druk is enorm toegenomen. Dat zou ook voor het wielrennen kunnen gelden. Maar het is niet alleen de druk die toeneemt, het is vooral het vermogen om daarmee te dealen in de situatie. Die is totaal afgenomen. Kan ik gewoon, ik ben sociaal psycholoog, ik zie dat. En ik kan het tellen aan het aantal valpartijen. En dan heb je problemen die we nu zien. Ja. Echt. En de ongelukken, die zijn niet alleen talrijker. Je ziet ook dat ze ik lag voor, mijn grootste valpartij waar ik ooit bij heb gelegen is een mannetje of 8. Nou, dat weet ik nu nog. Het was ook nog eens mijn schuld. Nou, dan ben je helemaal nederig. Ja. En ik zie ze nu gewoon met 30 man over de weg heen stuiteren. Ja. 30 man, ik weet niet of jij ze wel in je huidskamer met fietsen erbij, 60 per uur, bang. Nou, liever niet. Nou, mijn maag draait om. Ja. Ik ben echt notoire ellende. Hoe heet dat? Kan ik niet tegen. Ja, je haalt, en dat vind ik altijd heel fijn hoor, als je het vorige half uur er even bij betrekt. Hè, die procedurele rechtvaardigheid, die is er dus niet. Omdat dat peloton, men is met zichzelf bezig, toch? Ja. Met die topprestatie. En men verbetert op allerlei vlakken. Het gaat harder, maar daarmee wordt men ook kwetsbaarder. Wat een superanalyse. Ga door. Maar dat peloton, als je daar dan al iets over moet zeggen, over de reactie van de renners, die is dat vallen is nou eenmaal van alle tijden. Ja, dat hoort erbij. Dat is hetzelfde. Als je aan een bankier vraagt hoe zit met jullie bonussen, iedereen van buiten die bubbel ziet, ja, dan hebben we toch wel een probleem met de geloofwaardigheid van banken. Laat dat nou net het handelsmerk van banken zijn, is vertrouwen. En niemand vertrouwt er meer. Nou, dan heb je een probleem. Ja. Maar die bankiers zelf die zeggen, nee, als ik de beste mensen in huis wil hebben, dan moet ik die bonussen wel geven, want anders komen ze niet. Mm-hmm. Ja, dan heb je een ingebakken procedurele onrechtvaardigheid. Maar was, of niet zo? Dat klopt het toch niet meer? Dan was die cohesie ooit wel aanwezig dan in het peloton? In je eentje, dan moet je heel goed getraind zijn, kan je 40 per uur rijden. Dan moet je echt goed zeggen, ik haal nu in mijn grote dagen, ik ben wel de 60 gepasseerd, kan ik 30 per uur halen, een uur. Nou, hou het wel op hoor. Nou, 32, maar moet het niet tegenwind zijn. In peloton kan je 60 per uur. Dan heb je geen plezier hoor. Dan hoor je het geweeklagen als je zou kunnen luisteren. Maar dat kan omdat je van elkaar profiteert. Maar dat kan natuurlijk alleen hoe dichter je bij elkaar rijdt, hoe sneller je gezamenlijk kunt als zwermvogels. Alleen hoe mager die konten ook zijn, je ziet de weg niet meer voor je. Dus je bent totaal afhankelijk van de signalen voor je. En wat zie je? Ze hebben oortjes in, die laten geluid door. Maar alle sociaal-wetenschappelijke onderzoeken tonen onomstotelijk aan dat je 30% van de ongelukken te wijten is aan afgeleid zijn door hands-free bellen. Dus hands-free is net zo gevaarlijk als niet hands-free. Mm-hmm. En wij zitten in volle finale met oortjes. Ja. Dat betekent dat je de focus ergens anders hebt. Wat ik hoor is dat de taal niet meer, bij ons is Frans of Italiaans de voertaal. Mm-hmm. Ze praten elkaars taal niet. Iedereen moet zijn wattages leveren op het moment dat het commandocentrum zegt, je moet naar voren. Dan gaan ze ook naar voren. Ze rijden met een bus. Dus ze rijden met 6 man van dezelfde ploeg. Manoeuvreren ze naar de sprint. Terwijl het peloton is een fijnmazig netwerk van individuele renners die met elkaar dat proberen. Dan komt er in één keer 6 renners tegelijk. Bam. Dus die vallen ook altijd voortdurend allemaal. Ja, de trein is dat, hè? De trein. De trein. En ze doen alsof dat logisch is. Maar het is totaal onlogisch. Want je kunt namelijk net zo goed, als Sagan met een trein op kop rijdt, hoef je er echt niet met een trein naast te gaan rijden. Ja. Je ziet dus op dat moment ook dat het mislukt. Voortdurend. En nou zie je langzamerhand dat lineaire denken, dus die balans tussen aan de ene kant de regels en de wattages die je moet produceren en weet ik wat, en de autonomie, de eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de snelheid, maar ook je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen veiligheid en die van anderen. Je ziet dat dat beeld daarover verschuift. Er zijn een paar jongens die daarin opstaan. Ja. Nou, van de Poel bijvoorbeeld. Twee weken geleden maakte wielrenner Tony Martin bekend dat hij een jaar eerder dan gepland eigenlijk gaat stoppen met wielrennen. Hè? Nadat hij zelf weer zwaar was gevallen in de Tour, sloeg de twijfel eigenlijk bij hem toe. Gisteren waren er... Ik onderbreek je vraag. Ja. Gisteren twee man, die Ierse twee nevens. Daar ging ik naartoe. Daniel Martin en Nicholas Roach, die zeggen, het is helemaal niet leuk meer en het is te gevaarlijk. Exact. Het gaat steeds harder. Zijn wielrenners op dit moment ook angstiger dan vroeger? Oh, absoluut. Even, ik heb 6 jaar geleden al, toen zei Dylan van Baarle, die overigens ook zegt, het hoort er allemaal een beetje bij, toen begonnen die treinen op een hoogtepunt te raken. Een van de gruwelijkste valpartijen ooit was op weg naar Hoei. In zo'n afdaling dat er iemand voor Pinot op kop aan het rijden was, die moest voorin eindigen. Dus zo'n hele trein op kop. En die jongen die op kop heeft gereden, die komt dan teruggewapperd door het peloton. Maar het is onderdeel van de tactiek geworden. Die doet namelijk zijn ellebogen naar buiten en die zwalkt een beetje, waardoor de anderen achter hem gehinderd worden. Dat noemt Dylan van Baarle een drag race. Een drag race is zo'n die twee van die sprintauto's en die moeten dan remmen met een remparachute. En dan staan ze ineens stil. Nou, als je een renner hebt terwijl je volle snelheid en die komt teruggezakt naar zijn kopwerk, dan heb je natuurlijk last van. Nou, dat is een notoire veroorzaker van valpartijen. Strafbaar feit, denk ik, als je dat met opzet doet. Ja. Kijk, nu weer talking. Zullen we dat eens proberen te introduceren in de procedurele rechtvaardigheid die er moet ontstaan? Aan de VU in Amsterdam zit een hoogleraar sport en recht. Daar zou je het een keer mee kunnen bespreken. Ja. Marjan Offers. Ja. Ja. Maar dat ligt heel gevoelig. Want die renners die roepen met z'n allen, het hoort erbij. En die gaan gewoon verder. En als ze gebroken zijn, dan worden ze afgevoerd. En dan worden ze opnieuw ergens anders, worden nieuwe mensen opgesteld. Ja. Maar goed, men wordt dus wel degelijk, hè? Want dit zijn die 3 wielrenners die ik net nu noem, die hierover uit de school klappen, zeg maar. En dat ze het eigenlijk, dat ze gewoon bang zijn eigenlijk, dat is wat ze zeggen. Tegelijkertijd, Jacco Jansen, wat altijd opvalt, ik weet niet of jij dat ook hebt, of u dat ook heeft, maar die bikkelharde opstelling van de wielrenners, die instelling van alles maar doorgaan en gewoon nog met een, weet ik veel, gebroken schouderblad nog 20 kilometer doorrijden. Dat zie je ook, toch? Ja, dat zie je zeker. En ik kijk altijd, ik kijk veel wielrennen, maar met name de grote rondes zit ik in de vakantie, als ik vrij ben, voor de buis. Van die NOS Tour de France, Tourflits en zo. Maar ja, bikkelhard, het is een sport boven de sporten. Ik ben een hockeyliefhebber, maar als de hockeyers net zo fit zouden zijn als de wielrenners, dan ging het een stuk beter met de Nederlandse mannen. Het is... Ga door. Nee, ik vind het pikkelhard. En kunnen 300 kilometer tegenwoordig... We komen zo natuurlijk bij Parijs-Roubaix. Maar het pijnlijden is onderdeel van je prestatie. Je wil naar dat eindpunt toe, naar die finish. En je verdraagt alles wat je op je pad tegenkomt. Plus je lost dingen op. Dus als het zo niet gaat, dan zo. Valpartij niks mee te maken. Alleen dan ga je natuurlijk wel... Wat absoluut de basis is, zijn 2 dingen. Dat is je vakmanschap om in zo'n peloton te kunnen manoeuvreren. Nou, met de vrouwen heb ik zaterdag kunnen zien dat het vakmanschap niet breed gedeeld is. Oh nee? Wat viel op dan? Nou, er zitten mensen bij die bang zijn en daardoor verkrampen en dan niet meer kunnen sturen. Want essentie is, hoe bang je ook bent, je laat je stuur zijn weg zoeken. Je hebt het wel vast, maar je klemt het niet. Ja, ja. Dat is een van de moeilijkste dingen, want als je bang wordt, ga je natuurlijk samengeknepen billen. Nee, je moet juist alles ontspannen, lokken blijven, los blijven. En dat is enorm moeilijk. Mm-hmm. Van der Poel kan het als geen ander. En die zeggen ook van, ik weet wat ik doe. En in mijn streven naar die eindstreep word ik aan gevaar blootgesteld. En dat los ik op. Ja. Maar als je dat oplosvermogen, omdat er geen procedurele rechtvaardigheid is, niet hebt, je kunt het niet oplossen, want ieder voor zich, en dan komt ineens een gek voor je. Ja, dan wordt het niet opgelost. Een pracht van een voorbeeld is, want je begint over die vrouwen, die komen nu voor de eerste keer daarin en die vallen zich dood ongelukkig. En die weten echt volgend jaar wel wat ze te wachten staat. En hoe ze dan gaan de Marianne Vossen van deze wereld, die dat uitstekend kunnen, die gaan uitgedaagd worden. Maar bij de mannen rijdt ene Stefan Kuhn rond. Ik zie jou kijken van zo goed voor. Nee. Dat is de Zwitserse kampioen tijdrijden. Van de 3 koersen die hij rijdt, valt hij er 2. Zo. Dat weet iedereen. Mm-hmm. Dus als je in Parijs-Roubaix komt, dan heb je een groot probleem. 2 problemen. 1. Hij gaat een keer vallen, alleen waar. Nou, deze keer viel hij 4 keer, waarvan 3 keer in beeld. En 1 keer op kasseien, maar 2 keer niet op kasseien. Ja. twee, hij is 2 meter lang en 80 kilo zwaar. Dus als die voor je valt, dan moet je echt springen eromheen. Er ligt echt een lap vlees voor je. Van hier dat geunt en terug. Dus heb je echt last van. In mijn peloton werd zo iemand aan zijn zadelpin gepakt voordat hij een gevaar kon opleveren. En naar achteren doorgegeven. Wegwezen jij. Pascal Kolkhuis tanken. Aan een zadelpin? Het zadel eruit. Als je een zadelbeet pakt, als jij op een fiets zit en ik heb jouw zadelbeet, kan jij niks meer. Moet je met je twee handjes aan het stuur. Ja. En die vent die jou dan vast heeft, die kan doen met jou wat maar je is toch levensgevaarlijk dan? Ben je gek? Oh. Je hebt hem toch vast en jij stuurt toch? En dan geef je hem zo door naar achter. Net als in het hockey. Ik heb ook gehockeyd ooit. Dat moet je niet verder vertellen. Maar als de scheidsrechter in de cirkel zegt, dit is shoot, dan moet jij niet gaan bakkeleien met de scheidsrechter. Dan hou je je harses. En ook al heeft hij ongelijk, je draagt je verlies dan als een man. Geen gedoe als op de voetbalveld. Er zijn regels. Dat is procedurele rechtvaardigheid. Gewoon bam, zo doen we dat hier. Ja. Nou, als die weg is, lost zich niks meer vanzelf op. En krijg je het publiek. Dat is het zelfreinigend vermogen. Absoluut. Dus die balans tussen aan de ene kant we regelen de omstandigheden die onveiligheid veroorzaken. Want dat zijn er heel veel. De bloembakken, de paaltjes, de organisatoren die klakkeloos. Maar ook de professionaliteit die steeds groter wordt. En de snelheid en daarmee ook de kwetsbaarheid, maar toch? Wat nou het gekke is dat de professionaliteit bij de organisatoren geen gelijke tred houdt. Nee. Die hekken die deugen gewoon niet. Mm-hmm. En in mijn tijd stonden er niet eens hekken, want als je moest uitwijken, dan ging je liever even de tuin in ergens dan dat je in zo'n hek terecht kwam. Ja. Maar ja, dat is nu met het talrijke publiek wat moeilijker. Dus moet je dat anders oplossen. Maar dat betekent dat het peloton dus veel meer zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. En als dat wordt aangetast, dan krijg je een enorm uitleven in regels en toestanden, waardoor ze echt, er zijn mensen die zeggen, ja, we moeten bepaalde stroken van Parijs-Roubaix niet meer rijden. Ja. Ja, dan hoef je geen Parijs-Roubaix meer te rijden. Met andere woorden, kijk niet alleen maar naar de omstandigheden, maar ook gewoon wat er in dat peloton gebeurt. Ja. Aan dynamiek. Ja, die balans, dat twee spalt, dat aanbrengen van die balans. Ik noem het nog één keer om het goed in te stampen. Procedurele rechtvaardigheid. Maar zijn er dan geen baasjes meer in dat? Vroeger had je, als Bernard Hinault zei, we staken. Ik heb een van de mooiste dingen meegemaakt, even om te kijken hoe we ontaard zijn in onze regelgeving. En ik zit wel eens expres tegen te hangen aan de andere kant. Dat gaat ook wel eens mis. Hè. Denk aan de afgelasting van de Tour in 2019. Mm-hmm. Maar Bernard Hinault, mijn goede ploegmaat Ad Wijnands valt. En die valt onder de televisiemotor. Nou, dat hele peloton wat daar langskomt, denkt die jongens dood. Mm-hmm. Onder een motor, schuift overweg. Dus iedereen stopt. Wat is hier? Hij is dood, dit en dat. Op dat moment denkt Joël Pellier, dit is het moment om te demareren. Dus die demareert, die rijdt 200 meter voor ons. En Hinault in zijn gele trui achteraan sprint daar naartoe. En voor het peloton zien wij zo'n wijsvingergebaar. En hij geeft hem met de rug van zijn hand een volle map op zijn neus. Dus Pellier, einde verhaal, die zakt terug door het peloton. Die krijgt van ons ook allemaal nog een lel. Ja. En ik heb nooit een groter rechtvaardigheidsgevoel gehad dan toen. Ja. Procedurele rechtvaardigheid. Als Hinault dat nu doet, hè, wordt hij voor zijn leven geschorst. Ja. Nou, dat betekent dat wij echt even een beetje de balans kwijt zijn tussen het zelfoplossend vermogen, de autonomie. Mm-hmm. En ik luister net, voordat ik hierheen kom, een interview van met Kunststof. Van die man die dat doet, was Paul Verhagen, de Belgische psychotherapeut, psychoanalyticus. Ja. En die schrijft op zijn tegel wat hij moet doen bij Kunststof. Ja. Frank van der Linden interviewde hem. Autonomie en verbondenheid. Daar gaat het om. En wij zijn onze autonomie aan het aantasten, omdat we niet meer capabel zijn om dingen aan te kunnen. Kijk naar onze jeugd. En we zijn onze verbinding aan het aantasten, omdat de procedurele rechtvaardigheid eruit is. Ja. Nou, dan hebben we echt een probleem. Gelukkig zie je, dat gebeurt altijd, dat kunnen we niet regelen. Komen de mensen van de Poel of Sagan, en die doen dat volstrekt autonoom. En die krijgen weerklank. Die krijgen bewondering. Die krijgen mensen die dat ook zo willen. En daar heb ik mijn hoop op gevestigd. Dus dat komt echt wel goed. Alleen nu even niet. Ben je zelf eigenlijk wel eens ongenadig hard op je bek gegaan? Ik was zo bang, want ik ben laat begonnen, dat ik meer energie verstookte met het veilig houden, dus er buiten te blijven. Maar ik ben één keer zo hard gevallen. Maar dat was Silvano Contini, de winnaar van Luik Bastakenluik en de Giro. Die viel in de Giro, 89 was het, of 90. En die viel over me heen door mijn eigen fout in de afdaling. Ja, ik reed 80 per uur en er was er voor me één die kon niet dalen. En in plaats van, ik denk, nou, dan ga ik er wel omheen. En Max Verstappen kan dat beter dan ik, want ik ging op mijn bakkes in een afdaling. Dus ik was helemaal stuk. Maar over mij heen viel Silvana Contini met zijn handen tegen de rotswand. En die brak ze beide polsen. Die lagen op mij te gillen. En die heeft nooit meer gekoerst daarna. Het is wel goed met hem afgelopen, hij is opa en alles, maar het was wel even. Dus ik heb dat echt wel. Ik was echt bang. Ja. En dat je bang was, heeft dat. Hoe zeg je dat nou? Kun je alleen grote overwinningen boeken als je enorme risico's neemt of niet? Nee, dat is. Is dat? Want dat is wel een beetje het beeld. Nee, als je weet wat je aan het doen bent. Mm-hmm. Ik heb in de afdaling samen met John Kelly een keer 3 minuten liggen gereden op Charlie Montet in de Dauphiné, de steile kant. Het is bijna orgastisch wat je dan ervaart. Gewoon bang naar beneden en je ziet alles, je voelt alles. En ook omdat je een beetje bang bent, toch? Je bent ergens een beetje bang. Waar het om gaat in het leven is dat moed vatten. Ik ben bang, ja, dit is risico, maar mm-hmm. ik heb de moed en ik heb de vermogen om dat aan te kunnen en ik ga dat oplossen. Precies, ja. En die moed zijn we echt kwijt aan het raken. Ja. Ik pleit hiervoor. Rechtvaardigheid. Procedurele rechtvaardigheid en moed. Ja. Dankjewel samen, voor deze. Ja. Nou, fijn dat je het even zelf afrondt, Maarten. Okay. Ik vond het een verhelderend gesprek. De Nationale Nieuwsquiz. Trappen wij deze week af op een maandag met nog een schone lei. Met Bavo Oost uit Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, €300 hè, kun je winnen uiteindelijk aan het eind van deze week als je het een beetje goed doet. Zullen we gewoon eens gaan kijken hoe ver we kunnen komen. Even kijken wat je in dagelijks leven doet. Je woont in Nijmegen dus. Je bent masterstudent Amerikanistiek. En je eet heel graag lasagne. Dat vind ik echt heel erg lekker. Oké, en je bent van de radioschool. Ja, dat moet je er ook even bij zeggen natuurlijk. Zullen we gewoon gaan spelen? We gaan het, ja, zeker. Daar gaat-ie. Door de nasleep van de coronacrisis hebben duizenden mensen in ons land geen geld om eten te kopen. Vooral gezinnen, mensen met lage inkomens en alleenstaande moeders zijn door corona in de problemen gekomen. Nederlanders die financieel zwaar zijn getroffen kunnen voedselpakketten krijgen. De werkgelegenheid trekt wel weer aan nu veel coronamaatregelen van de baan zijn. Maar voor deze groep gaat het allemaal nog niet hard genoeg. Ja, door de coronacrisis verkeren nog duizenden mensen in Nederland in nood en leven in armoede. Vraag 1. Welke organisatie bracht vandaag naar buiten dat een grote groep mensen het niet zonder hun steun redt? Pas. Het Rode Kruis was dat. Het Rode Kruis ziet dat deze groep soms harde keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld tussen het kopen van voedsel of een pak luiers. Vraag 2. Er zijn 2 groepen die het meest een beroep doen op de hulp van het Rode Kruis. Alleenstaande moeders en ZZP'ers. Maar hoe groot is de groep in totaal die afhankelijk is van de steun van het Rode Kruis? Een aantal? Ja. 50.000 mensen. Nee, dat zijn ruim 19.000 mensen. Het Rode Kruis hoopt de 19.000 mensen in armoede tot in elk geval eind dit jaar te kunnen steunen. Maar om dat te kunnen doen is alle hulp hard nodig. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Het gaat niet om mij, het gaat om Oostenrijk. De bondskanselier van Oostenrijk treedt af. Het gaat om sie alle. Hij wordt door justitie verdacht van corruptie. Denn sie alle hebben zich verdiend. Ook zou de media zijn omgekocht voor positieve berichtgeving. Dat zich die politiek niet nur met zichzelf beschäftigt, sondern dat die politiek voor die mensen in ons land arbeidt. Vraag 3. Hoe heet de Oostenrijkse premier die dit weekend aftrad omdat hij wordt beschuldigd van corruptie? Bondskanselier Kurz. Ja, Sebastian Kurz. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg wordt vandaag om 1 uur gepresenteerd als nieuwe premier. Vraag 4. De coalitiepartner van de EVP, waar Kurz de leider van is, had gevraagd aan Kurz af te treden zodat de regering niet zou vallen. Met welke partij vormt de rechtse EVP een coalitie? De Groenen. De Groenen, ja. Die Groenen. Kurz zelf zegt trouwens onschuldig te zijn en dat hij dat ook gaat bewijzen. En tot die tijd zal de EVP-fractie leiden vanuit het parlement, zal die doen. Vraag 5 is weer een fragment. Nu willen we weten, wie is dit? We hebben echt leuk nieuws. Ja, echt leuk nieuws hebben. En daarvoor waren Sven en ik deze week even op pad. Hè, toch? Ja. Ik stel voor dat we dat filmpje laten zien. Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs van Nieuwkerk maakte dit weekend bekend dat hij een concert gaat organiseren. Vol met onvergetelijke covers en kruisbestuivingen. Vraag 6. Van Nieuwkerk organiseert het concert samen met de huisband van het programma Matthijs gaat door. In welke zaal gaat dit concert 17 maart plaatsvinden? De Ziggo Dome. Ziggo Dome, ja. Ze hopen dat er dus 17.000 mensen interesse hebben. En de eerste namen van artiesten die meedoen zijn al bekend. Typhoon en André van Duin hebben al toegezegd. Nou, vraag 7 zijn we nu beland. Daarin zoeken wij vanochtend een onderwerp uit het nieuws. Daar krijg je hints over. Denk even goed na voordat je wat roept. Want als je eenmaal wat hebt gezegd, kun je niet meer terug. Ja. Komt-ie aan. 4. Ik ben eigenlijk heel aantrekkelijk, maar ik stoot nu vooral af. Coming out day. Voor 3 punten is de aanwijzing, maar ik blijf gewoon Europa. Voor 2 punten, mijn mensen gingen gisteren massaal de straat op. En voor 1 punt, mijn eigen recht zou belangrijker zijn dan het Europese recht. Wat had je dan gezegd? Polen. Polen, ja, dat zochten we. Even kijken, score na deze eerste ronde is 4. Dat is je factor. En daarmee gaan we de tweede ronde in. Komt ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Welk instituut komt vandaag met zware kritiek op de afhandeling van de toeslagenaffaire? De Ombudsman. Nationale Ombudsman, ja. Frankrijk won de Nations League door welk land met 2-1 te verslaan? Spanje. Dat is goed. Welk ziekenhuis had een opnamestop door een ICT-storing? Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Ja, zeker. De president van welk land zei gisteren bij een herdenkingsbijeenkomst niet te gaan buigen voor China? De president van Taiwan. Dat is goed. Welke Australische miljoenenstad heeft na 106 dagen de lockdown op? Sydney. Dat is goed. In Zoetermeer. En welke andere stad bleek het babygehuil in afvalcontainers uit Bluetooth-speakers te komen? In welke stad? In welke stad, ja. Zoetermeer en in Pas. Rotterdam. De Londense politie stopt het onderzoek naar de misbruikzaak door welke prins? Prins Andrew. Jazeker. Wie staat er weer op 1 bij het WK-klassement van de Formule 1? Verstappen. Ja. In welk land is een echtpaar opgepakt omdat ze geheime informatie over een atoomonderzeeër hebben verkocht? Verenigde Staten. Dat is goed. Wie speelt de vrouwelijke hoofdrol in de verfilming van Saskia Noord's boek Stromboli? Pas. Elise Schaap. Hoe heet de verzetstrijder voor wie in Amsterdam een standbeeld is onthuld? Pas. Jacoba van Tongeren. En welk land heeft het Afghaanse vrouwelijke voetbalbelofteteam asiel aangeboden? Groot-Brittannië. Engeland inderdaad. Het Verenigd Koninkrijk. Vraag 15. In Bonn maakten computers een klassiek stuk van welke beroemde componist af? Had je dat geweten? Nee. Het goede antwoord was Beethoven. Dat was die blaffende hond die we in de aanwijzing hoorden. Even kijken. Nou, dat kan beter, maar het is ook niet echt heel erg beroerd. 9 vragen goed in de tweede ronde. 36. De rest van de week moet het nog maar even doen, zeggen we dan altijd op maandag. We gaan het meemaken. Vol goede moed verder, inderdaad. Goed, wij spelen dus deze Nationale Nieuwsquiz deze week met deelnemers van onze radioschool. In een jaar leren de studenten dan alles moois over het radiovak. Aanmelden voor die nieuwe lichting, zeg ik nog even.